105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar, hafta içi her akşam olduğu gibi sizlerleyiz bu akşam yine. 2 saat boyunca şehrin nabzını tutmaya çalışacağız. Şehrin nabzını nasıl, nereden tutacağız onu da bilmiyorum. Birbirimizin daha nabzını tutmak. Onun da ana arterlerden tutabilirsin. Arterden nabıza bakmak. Evet, nedir tabii. Yani oradan bak işte tıkanık bir şey. Herkes peynir yemiş, yağlı tıkanık. Yağlı yemiş, damar tıkanıklığı var. Tabii şeyleri. Doğru söylüyorsun. Ben bugüne kadar kimsenin nabzına bakmadım. Aa. Yani kendi nabzımı canlı yayında falan da ilk defa şaşırıyorum canlı yayında. Şaşıran Oktay Demirci yakalandı. Yani kendi nabzımı falan da bulamadım hiç. Askerde nabıza mı bakıyordunuz? Tabii canım. Nabız kaç diye. Şafak nabız, 17. Nabızına. Askere gitmemiş olan genç dinleyicilerimizi, erkek dinleyicilerimizi yanlış beklentiler içine sokuyorsun. Askerde nabız. Askerde nabız ölçerim herhalde ben de. En az 3-4 kere. Hedef tayini, yön tayini ve nabız ölçme. Nabız ve tansiyon ölçme. Nabız ve tansiyon. Ama sıyıyı sen ölçersin. Tabii. Hayır öyle değil canım. Biz ne? Şey yapıyorduk işte mesela... işte kültür fizik falan onlar yapılınca ne oluyor? Kalp ne yapıyor orada? Pompa. Pompaya başlıyor. Vücudu adrenalinle dolduruyor. Yok hayır canım işte ne oluyor? Ritme artıyor artıyor. Kaça kadar nabız yükseliyor? Taşikardiye geldi. 140'lar 150'ler. İşte belli şeylerde belli aralıklarda olması lazım. Belli yaş gruplarında falan diye. Öyle hep birbirimizin nabzını ölçerdik. Bazen de nabza göre şerbet verdiğimiz olurdu. Ne kadar güzel. Öncelikle ben bugün çok mutluyum. Evet Oktay, yenili pantul almışsın hatta. Yok ondan değil. Gerçekten bir süredir üçümüz aynı anda yayında olamıyorduk. Gerçekten Ankara Radyosu'nda yeniden bu stüdyoda buluştuk. Ben 2010'a kadar böyle gider diye düşünüyordum. Bu çünkü Ege marazmik çıktı artık yani. Ona hastalanıyor. İşte ameliyat oluyor. Orada tümör çıkıyor. Sen de nazarnik çıktın zaten. Ben nazarnik oldum Oktay. Ben bulamadım. Bir kahramanlık yapmayı bekliyorum ben şu anda. İsim bulmak evet için. Gerçekten ve ben bu kış ilk defa hani bir soğuk algınlığı olur ya insanda bir kırıklık olur falan filan ona bir canı sıkılır ama başım ağrıyor sersemliğim var falan diye bu domuz gribi gerilimi yüzünden ama son günlerime de girdim inşallah çocuğa bulaştırmayız falan korkusuyla geçiyorsun o hastalığın bir mıymıntılığı vardır böyle bir yatarsan bir şeylerin ayağına gelmesi gerekir falan filan öyle bir onu yaşayamıyorsun ölüm korkusu yüzünden. Ölüm korkusu yüzünden ağız tadıyla bir naz yaşayamadık ya. Nazlanamadık. Ölüme nazı. Ölüme naz geçer mi? Halk ozanlarımızdan Ege Kayacan'ın yeni adı. Egeciğim böyle durumlarda sen Iraz Ege Kayacan oldun sen. Ve bu tür yerlerde de Aşık Iraz olarak geçeceksin. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha saat 20'ye kadar beraber olacağız. Programımıza ulaşma yollarınızı söylüyoruz. 0312 alan koduyla 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresine elektronik postalarınızı gönderebilirsiniz. Ve en sevdiğimiz oyuncağımız Twitter'da bizi bulabilirsiniz. Twitter'daki ismimiz Beraber ve Solo'dur. Beraber ve Solo'yu takip listenizi alıp bize oradan da anında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunları program sırasında da tekrar hatırlatacağız. Ben yokken ne yaptınız? Beni çok özlediniz mi? Şimdi dürüst olmak gerekirse Ege'ciğim özledik mi Oktay? Yani ben çünkü kendi adıma demeyeyim de hep, yani evet özledik. Şimdi yani ikimiz bir ayrı ayrı özlemedik ama hep beraber özledik. Şurada Ege olsaydı ne güzel espriler patlar. Yani şu konuda Ege'nin kesin bir esprisi vardır. O tip bir şey mi? O tip yok, bir cümleyi evet hiç ya. Kurmadık. Ya biz daha çok İçinizden de geçirmediniz. Ben geçirmedim. Sen falan. Ege burada olsaydı bu esprilere çok gülerdi diye. Evet şey, öyle dedik. Öyle ve keşke Ege burada olsaydı dedik. Ama neden falan mi? Diye sorgulamadık hiç. İçimizden değil. İçimizin dışımızdan. O yetmez mi sana? Ne? Keşke Ege ya, şimdi Ege de burada olsaydı falan dememiz yetmez mi? İlla bir böyle bir şey mi? Şimdi esprileri patlatırdı biz de kahkaha. Böyle bir şeye mi dayandırmamız gerekiyor? Biz yayında daha çok şöyle yaptık. Mesela bazı espri baktık olmuyor. Bu işte bu konuda bizim bir arkadaşımız var Ege Kayacan diye. Onun böyle esprileri vardı diye senin esprilerini anlattık öyle. Ama bayağı bir telefon yağdı. Ne zaman senin esprilerini yapsak böyle telefonlar kilitlendi yani. Dinleyicilerimizden çok telefonlar geldi mi? Ege nerede onu çok özlüyoruz diye. Ege hiç gelmedi. Artık herkes alıştı Ege. Onu söyleyeyim mi? Yani gelmedi. Yarın öbür gün Ege'yle mi hasta diye telefon ediyor dinleyicimiz. Evet diyoruz aman iyi tamam deyip kapatıyor. Bir geçmiş olsun falan da yok. Şimdi insanın adı bir kere hastaya çıktıktan sonra nasıl... Hasta değil marazmik. Tamam da sonra sağlıklıya nasıl çıkaracağım ben adım? Beton gibi Ege'ye beton gibi demek için benim program saati olmayan saatlerde gelip burada şey mi yapacağım? Ankara turuna çıkmıştım ve geçerken bir uğrayayım dedim. Sabahın bir koşkunu da benim gezi sabah gezginlerinin arasında. Ben de koşuyorum efendim diye öyle şey mi yapacağım ya? Sağlıklı olduğumu mu göster? Valla 2010 senesinde Ege hiç olmazsa hakikaten bir şeyler yap yani. Böyle olmasın. Çünkü seneye nasıl başlarsan öyle gider. Hani biraz gayret, ne bileyim artık spora mı başlayacaksın? Spora başla. Seni tekrar bir yazdıralım. Aldığın aslan gibi eşofmanlar yatmasın orada kuzu gibi. Ya aldığım aslan gibi eşofmanlar o kadar iyi niyetli alınmış eşofmanlar ki. Zaten eşofmanla spor yapan adam yok. Gerçek sporcu eşofmanla yapmaz. Bunu... Yok, gerçek sporcu eşofmanı aldım ben. O parlak olandan. Evde giyilmeyenlerden. Ya işte onu diyorum. Onları kim alıyor işte? Bir ev eşofmanı diye bir şey var. Bak, ev eşofmanı ayrı. Tamam. Ben bir de gerçek kalite yaparım. Eşofman dediğimiz eşofmanlar var ya. Evet işte. İşte onlarla spor yapan adam yok. Kalite eşofman dediğiniz ne ben anlamadım. Böyle bir parlak oluyor. Böyle haşır. Beden eğitimi... Dersinde gördüğümüz eşofmanlar. Bedencinin giydiği. Beden eğitimi öğretmeninizin. Giydi. Sen hiç bedencinin şey yaptığını gördün mü? Spor yaptığını gördün mü? Yok bizimki genelde sigara içiyordu. Valla bizimkisi de öyle. Bir iki tane de top atıyordu önümüze. Hadi gidin siz de maç yapın diye. Bayağı bir öyle hatırlıyorum. Doktorun hastalandığını görmek gibi bir şey bu. Ya yani, doktorun... Saçma bir şey yani. Niye beden eğitimi öğretmeni spor yapsın ki? E canım hani o örnek olacak şimdi ki herkes, biz de onu kendimize ibret alacağız. Yani ibret alacağız dediğim örnek alacağız. Bu da bize bir ibret vesikası olacak. Neyse yani o tür eşofmanları kullanarak spor yapan kimseye rastlayamaz. Gerçekten spor yapanlar. Ha, onlar işte spor yapmaya öykünenler. Üzenenler mi? Tabii. Zaten firmalar öyle çıkartıyorlar. Vallahi şimdi bunları yapıyoruz. Nasıl alacaklar göreceksiniz diye. Gerçekten spor yapan insan affedersin üstünde çok laletten bir şeyle de spor yapabilir. O yüzden hiç öyle şeylere girmezler. Genelde şort falan kullanırlar. Eşofman kullanılmaz. Şu anda sen de zannediyorum... Hala üyesin değil mi? Ankara'nın en pahalı spor salonlarından birine. Evet. Sen oraya giderken öyle senin şey gibi anlatıyorsun bize de Rocky'nin yırtık böyle bir şeyi vardır. Ha, üstünde canım, sweateri vardır. Yok. Yırtık tişörtüyle koşar. Sen oraya giderken ayna karşısında soyunma odasından çıkmadan önce ayna karşısında eşofmanını düzeltmiyorsa ben de seni hiç tanımamışım demek. Eşofman giymiyorum ki ben. Yine özel ve çok pahalı şeyler giyiyorsundur ama. İşte eşofman giymiyorum onu söylüyorum işte. Eşofman giyilmez sana güzel. Ama öyle bir anlattın ki hakikaten şey gibi oldu. Böyle herkes yani ne böyle. Ne olduğu önemli değil. Yırtık par- böyle evet. Pırtık şeyler. Şimdi yani. Dansçılarda öyle bir şey var. Ben şimdi yani Bürge'ye soruyorum. Böyle hep böyle bir şey oluyor. Hep böyle. Şey evet. Pazarları export pazarları oluyor ya. Yok canım şey daha net export söyleyeyim onu. İşport. İşport da değil ya bu sosyete pazarı diye ha, geçen. Sosyete pazarı diye geçen böyle şeyler. Onları alıyorlar ama aldıkları gibi şey ya hep böyle zaten bir soluklu renklileri alıyorlar. Ondan sonra bir kollar kesiliyor paçalar kesiliyor. Tabii müdahale yapılıyor yani. O salona girdiğinde mesela erkek kız hiç değişmiyor yani. Paçalar kesilmiş ve anlamsızca bir sıvanmış. Hani böyle evde bazen eşofmanla veya pijamayla televizyon karşısında oynarken... Yani televizyon karşısında otururken böyle bir paçalarla oynarsın böyle o pijamanı herkes yapıyor mu bilmiyorum bir tek ben mi yapıyorum çok utanacağım öyle bir şeyse onu tepeye kadar bir çekersin böyle bir şort olur böyle hani seyrederken bir paçaları yani birine şov yapıyor musun yoksa kendi kendine şovun kendine mi öyle çekip bütün komşuları dolaşıyorsun bakın diye bütün o salonda herkeste öyle bir şey var ben bir kere Bürge'ye şey dedim ya böyle hepiniz güzel bir eşofman takımı alsanız falan filan. Ya şimdi onlar sanatçı ya. Sanatçı kıyafeti yani... bir şekilde değiştirmeye ve kendi yorumlarını katmayı istiyorlar. Tabii çok makul bir şey. O yüzden de şimdi iki tane paçası olan bir eşofmanla ne yapabilirsin? İki paçası tabii. Simetri zaten sanatı bozan bir şey. Başka iki tane paçası var. Başka ne yapabilirsin yani? Ama bazen ya sıvıyorsun. Ya böyle keseceksin. Ya çekeceksin yukarıya kadar. Ya böyle şey yapacaksın. Göbeğe çekeceksin. Yaşlıların şey yaklaşımı vardır ya. Hani böyle bir ara yırtık kotlar var. Yavrum yırtık param yok. Ben sana para vereyim de git adam gibi bir kot al derlerdi ya. Hani o yaklaşım gibi olacak belki ama. Hani hiç alakasız. Dansla alakasız birileri o salona girse şey olur. Ah yavrum, vah yavrum. Şu şey gibiler ya. Dövülüyorlar diye. Dans ederken bu şey var ya. Michael Jackson'ın Thriller klibi. Evet. Zombiler çıkıyor ya. Evet. Herkes onun gibi. Kıyafetler ama bir tek orada yani. Kıyafetler öyle. Herkes öyle dedi. Şimdi onu ben düzeltme gereği hissettim. Kıyafetler şey yani. Balede de böyle. Hani bale zannedersin şey. Tütülerini hani giyip. Modern güzel. Dans biraz şey. Balenin de öyle. Herkes bir yırtık pırtık falan bir şeyleri sarkması lazım illa. Dışarı çıkıyorlar o salondan çıktıkları anda. Herkes jilet gibi giyiniyor. Makyajlar falan yapılıyor. Salona girdi. Fame dizisi yüzünden. Yo, fame. Bak bir kuşak. Zaten hep Fame'le bu dansa mansa özendi ve konservatuvar dans bölümü herkes Leroy olacak. Ve basketbolu özendi. Fame dediğimiz neydi? Şöhret Bacanakları mıydı? Evet. Film, Türkiye'de bir dakika. Şöhret diye oynadı. Ne diye oynadı? Şöhret. Filmin bir filmi vardı, bir de dizisi vardı. Dizisi vardı. Dizisi. Zaten bu dizisi o konservatuar gibi bir yer vardı ya. Şöhret yolu muydu? Şöhret yolu mu? Size şöhretin yolunu açıyorum. Orada bir konuşması vardır kadın. Şöhret. Ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yolu. O yüzden de orada şöhret hani, yoluymuş bak. Şöhret yolu. Orada zenci bir çocuk vardı. Teo muydu neydi? Teo Leroy. Kozbi. Ha, Leroy. Evet doğru. Serserisi. Leroy. Serseri o zaten ne demişti? Biz bedel ödemiştik diye o onların... İlk bölüm öyle başlamıştı doğru. Yani şöhretin bedelini ödeyeceksin. Hatta bunu biz bedel ödemiştik diye başlıyordu. Bunun kanlısı vardı Detroit'ten. O bunun vurmaya geliyordu. Bu kadın kıyılığına giriyordu. Şabaniye diye bir diziydi o, hatırladım ben. Güzeldi hakikaten. O, öyle herkes öykündü ama orada ben hatırladığım kadarıyla hiç... Bedel ödemiş olanlar bütün dizilerde vardı. Mesela Beyaz Gölge'de. Hangisi... Hangi Kuliç karakter? Mi? Kuliç tabii ya, değil mi? O ilk bölümde siyahi, ne demişti? Gomez. Ne demişti? Hayır, Kuliç canım, doğru söylüyorsun. Bedel ödemiştik demişti o da ilk bölümde daha. O zaman çocuktuk yani, ben anlamıyordum nasıl olduğunu. Şimdi yerine otur. Köle İzavra mesela. Orada da vardı. Orada şey diyor. Köle İzavra şey diye mıyır mıyır konuşuyor ya, mızmızlanıyor. Aman efendim kölelik mi var artık, bu ne şey diye. Onun karşısında onun sahibi de ne diyordu? İzavracığım biz bedel ödemiştik. Diyordu yani. Hep bunlar söylenen şeyler. Bunlar dizilerde söyler. Bir dönem öyle açılırdı diziler. Bedel ödemiştik diye mi? Öyle açılırdı sonra. Çünkü Avatar'da şey diye açılıyor biliyorsunuz. I'm not scientist. Bunda tek filmle ilgili bildiğim tek şey şu anda. Ege'nin ilk şey. Adam öyle, güzel girdi. I'm not scientist diye. Cümle de o değildi herhalde. Ama sen söyledin. Böyle söyledin. Değil mi? Kardeşim esas bilim adamı kardeşimdi öyle, diye başladı. Evet, evet. Öyle bir cümle de yok yani. Ha. Ama çok güzel bir şey öğrenmişsin filmle ilgili. Tıpkı şeydeki gibi. Yani Play It Again Sam diye bir tekrar çal Sam diye bir şey yok. Mesela Casablanca filminde. Yok mu? Öyle bir replik bak, yok. Gider seyrederim evde kayıtlı. Yok, hiç gerek yok yani. Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşım olarak bana güvenmeni istiyorum. Dinleyicilerimiz de bana güvensinler. Sağda solda bu iddiayı ortaya attıklarında böyle tepkiyle karşılaşırlar. Ama ondan sonra filmde tekrar çal Sam diye bir şey söylenmiyor. Sam şey diyor mu? Neyi? Ne oğlum az önce neyi çaldın diye öyle bir replik yok. Neyi çal diyor. Orada tam replik ne? Yani şey... Şarkının adı neydi? Play It Again Sam diye bir oyun var. Woody Allen'ın yazdığı. Nereden filme gönderme. Woody Allen'ın lafı çok popüler olduğundan ondan sonra. Çal Sam diyor adam. Ha tekrar diye demiyor ya. Tekrar demiyor. Çal Sam. Çal o günlerin anısla. Çal be Sam'im diyor. Yani Türkçe'ye nasıl geçti bilmiyorum da. Filmde, gerçek filmde öyle bir laf yok. Sadece çal Sam'im diyor. Tamam, uydurulan bir şey mi yani o yalnız zaman? O film yani siz seyrettiniz mi? Defalarca seyrettiniz mi? Mükerrer defalar. Yani ben o filmde hep şeyi düşünürüm ya. Bir adamın yanında hiç ayrılmayacak birisi olacaksa Sam gibi bir adam olması lazım. Nasıl? Yani senin yanında her zaman Ferdi Özbeğen'in dolaştığını düşün. Çal be Ferdi diyeceksin. Gülmek için hayatın her anında sıkıştığın anda Ferdi Özbeğen yanında olacak. Oraya gidiyorlar, orada Sam var. Casablanca'ya Sam peşinde gelmiş. Bu şimdi kadar şey çok güzel bir şey yani. Söyledin. Ferdi Özbeğen'i de o zaman ben rica edeyim, ara verdiğimizde bir Ferdi Özbeğen çalınsın. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Onu da ricamız olsun. Hazır Ferdi Özbeğen'in adı geçmişken. Ferdi Özbeğen'in hangi şarkısını istiyorsun Fahir? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Tamam. Yok yok yalan deme diye geçiyor. Yok yok yalan deme tabii canım. Yok yok yalan deme. İki isimli. Yani... Ferdi Özbeğen, Rıza Silahlıpoda. Aa, Rıza Silahlıpoda işlerim ben çünkü ya. Çok o bazen burnuyla da çalıyor. Bir de 3 tane evet burnuyla da çalıyordu. Çok eğlenceli adam. Ama yani öyle bir durum olursa yani Sam gibi hep yanında gelecekse ama... bazen sana taşır. Abi bir tane elinde sen taşısan diyor. O da havasını yani bozar. Onun dezavantajı yok mudur acaba sürekli biri ile beraber gezmenin? Yani onun yerine işte bu küçük yeni şeyler çıkmış bilmiyorum. Böyle küçücük aletler içine bir sürü şarkı alan ve kulaklık yardımıyla dinlenebilen bir takım ve teknolojik aletler çıkıyor. Ve herkesi bir anda taşıyorsun yanında. Ferdi Özbeğen'i de taşıyorsun. Rıza Silahlıpoda'yı da taşıyorsun. Mithat Rıza Silahlıpoda'yı taşıyorsun. Taşıyan var mıdır bilmiyorum ama yani öyle birçok şarkıyı bir arada tutan şeyler ama tabii yani Ferdi Özbeğen'in yorumu gibi olmaz. Hadi. Yani sen mesela yaşadığın olaya göre ama 3 boyutlu diye düşün. 3 boyutlu avatarla 2 boyutlu avatar bir olur mu? Olmaz. 3 boyutlu Ferdi Özbeğen'le şey olur mu? O kaçıncı boyut olduğunu bilemedim ben. Müzik kaç boyutludur? Müzik sonsuz boyutu vardır Fahir. Kulağınla dinlersin, yüreğinle i̇şte... dinlersin, aklınla dinlersin. Boyutları şu anda düşünemiyorum bile. Ne oldu? Sözün bittiği yere bir anda geliverdi. Ferdi Özbeğen, Ferdi Özbeğen dedik bak Ferdi Özbeğen çekti canım. Fahir. bu arada Oktay içeriye mesaj yayını aksatmadan mesaj vermeye çalışıyor gerçekten de. Tecrübeli bir yayıncının yapmayacağı bir şekilde. O dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Filmde gerçekten Türkçesini bilmiyorum. Yani çünkü değişik değişik dublajlar var. Türkçesi üstüne iddiaya girmesinler ama orijinaline girerlerse. Tekrar, tekrar diyorlar galiba. Tekrar demiyorlar. Ben de şimdi hem yani İngilizcesinde, bu şeyden seyredebiliyorum. O dijital platformda kayıt ettim dedim. Kaydettim. Tamam, çok güzel. Bir hem Türkçesini dinlerim. Gerisal tak subtitle koyarsın. İngilizcesine çevirirsin. Bak bakalım ne diyor. Onu o şekilde iki sekliyle de şey yapıyor. Yarın dublajı size haber vereceğim. Yani İngilizcesinde play it Sam diyor sadece. Sadece çal Sam diyor. Yani o Woody Allen'ın işte tekrar çal Sam oyunu vardı. Bizim devlet tiyatroları da oynadı galiba zamanında onu. O tamamen işte orada Casablanca'daki Rick karakterine özelen bir adamın hikayesi. Yani orada Casablanca'da çaldın, bir daha benim için çal gibi bir cümle aslında oyunun içinde. Ama tabii oyun ...la beraber o Sam'in piyano çalması daha popüler olduğundan o laf sanki filmde geçiyormuş gibi insanların aklında kalmış. Buradan da öyle bir kamuoyuna hizmetimiz olsun. Ben bir taraftan da bir arayayım. Belki o sahne popüler sahne vardır şeyde. İnternetin dehlizlerinden bir yerde. Bu klasik filmlerde klasik mi denir artık bu? Ne denir? Herkesin defalarca izlediği filmler deyince böyle aklımıza bir takım filmler geliyor. İşte Rüzgar Gibi Geçti, Gilda, işte ne bileyim Casablanca. Şimdi onlarda da bazı sahneler ön plana çıkıyor. Mesela ben bilmiyordum şey tekrar çal Sam repliğinin olmadığını ve en şey sahnesi diye biliyordum filmin. Ama Casablanca öyle seyredilen, çok seyredilen bir film değil. Yani böyle hani arada işte oynatırlarsa televizyonda. Yani şey diye birisini atarım. Ha, şu bugün de oturalım diye güzelce bir Casablanca'yı seyredelim olmuyor. Yani böyle çok 40'ta yılda bir canın çekecek de öyle seyredeceksin ya da televizyonda oynayacak. Ona da bir süre takılabiliyorsun. Böyle işte 10 dakika 15 dakika sonra bir şey sıkıntısı basıyor. Hakikaten insanın içine o Rick'in hareketleri efendim şeyin Humphrey Bogart. Victor Lasso'nun mu? Victor Lasso'yu ben çok seviyorum. Victor Lasso. Victor Lasso adamın çok benim dedikleri bir tarzda adam bir adam. Ama. Hakikaten direnişçilerin lideriyim falan filan ama ezi karınını hakikaten şey böyle neredeyse aklını başından alıyor orada yani o iş çok daha tatsız olabilirdi. Mixer'da akıllanıyor da yani sen bütün direnişçi şey yap kendi karına hakim olama korkunç bir şey. Korkunç bir şey doğru söylüyor. O Fransız yüzbaşısı mıydı, binbaşısı mıydı, albay mıydı neydi? O adamın adı neydi? Adamım dediklerim oydu. Ben Victor'u onunla karıştırdım. Laszlo deyince nedense o adama bir anda yakıştırdım o ismi. Victor Lasso çok ezik karakter canım. Hiç seyredecek. Biz de burada sinema tarihinin önemli filmlerinden birini masaya yatırmış olduk ama. Keşke sinemada izleme imkanımız olsa. Casablanca'yı değil mi? Evet. İzlemek gerekir gerçekten. Ben bazı filmleri böyle o kadar istiyorum ki sinema perdesinde seyretmek. Ama öyle bir şey olmuyor. Bu şey alalım, festivallerde falan da gösterilmiyor. Bu Ankara'da öyle bir festival. Gerçi büyük ihtimalle çok pahalı bunların gösterim bedelleri de o yüzden mi yapılmıyor ya belki da de seyirci gelmeyecek diye Pelur mu deniyordu film neyini deniyor? Filme yani basılmış filme o filmin maddesine yani belki bunlar hani şey oluyordur ya biz bunu Ankara'da şeyle yaşadık Ankaralı izleyiciler Türkiye'nin genel izleyicilerinden farklı olarak değişik bir tecrübe edindiler Braveheart 80 hafta oynayınca bir sinemada filmin eskimesinden dolayı yenisi getirildi mesela. Yani o film sonuçta böyle bir şey dönüyor nereye kadar? Yıpranıyor. O filmde bazı izler kalıyor. Bu çok eskidi. Daha milletimiz bir 30 hafta daha izlemek istiyor. Yenisini getirin falan dediler. Büyük ihtimalle bu da kaç yıllık film yani. Eskimiştir ve tekrar o filme aktarmak yani makaraya aktarmak pahalı belki pahalıdır. Bir sinemada bir sefer göstereceğim diyedir. Kopyası olmadığı için mi diyorsun yani izleyemiyoruz Türkiye'de? Öyledir. Yani kopya bir sinema salonunda da böyle normal DVD'den oynatıp projektörle yok DVD'den olmaz. O öyle da olacak şey değil. Aslında olmaz hakikaten da. Niye öyle yapılmıyor mu? Öyle yapılsa olmaz mı? Daha var canım yeniden 35 mm'ye aktarılsa da şey yapılsa olur. Yapılıyor yok CD'den yani. Şeyle verilse. Onun bir anlamı yok canım. Öyle bir. Onu evde de yaparım ben. Onu büyük olması dışında bir sinema havası çok vermez. Bazı festivallerde öyle gösteriliyor da. Bilmiyorum festivallerin adamı Oktay Demirci bir Avrupa. Ya niye festival. Şimdi şey olsa Baba filmini verseler. Nerede? Bir sinema. Ha. Büyük perdede izlesen Baba serisini. Gitmez misin? Hepsine teker teker gidersin. Yok gitmem. Üçe gitmem zaten onu net söyleyeyim. Üçle hiç işim olmaz. İyi biz burada bir şey getirmeye çalışıyoruz birilerini. Gitmem diyerek çok güzel. Ay, üçe yani. Gitmem diyorum. Ben bu arada filmi buldum size biraz. Şimdi burada kız şimdi filmi bilmeyenler için hatırlatalım. Gerçi bu sahnede daha durumu bilmiyoruz. Rick diye bir adam var. Hı. Böyle beyaz ceketleri çekmiş. Casablanca'da takılan tiril bir adam. Tiril gezen bir adam. İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar Avrupa'dan Casablanca'ya kaçabiliyorlar. Casablanca'dan da Amerika'ya gidiyorlar ama neydi? Alman işgali altında Fransız toprağı. Evet galiba. Casablanca. Orada da Alman Nazi subayları kol geziyor. Şeye kaçmak da kolay değil. Böyle vizeler bulunması lazım falan. Kız Rick de orada böyle yeri kumarhane. Tost veriyoruz, ayran veriyoruz. Böyle her kantin şeyin olduğu güzel bir işletmesi var. Esnaf lokantası. Dünyanın en havalı adamı olarak dolaşıyor. Casablanca'nın bir numarası derken esas kızımız. Esas kız geliyor, şöyle oturuyor. Orada da Sam var. Piyanist, şantör Sam. Tekrar duyuyorsun. Şimdi burada kızımız diyor ki eski günlerin hatırına çal. Burada sen de herhalde buna bir şey yapmışlar. Bir bağırmışlar. Hmm. Bu şarkıyı bir daha çalmayacaksın falan. Döndere çalıyorsun diye. O yüzden ya da eski günleri hatırlatıyor, bana çok dokunuyor diye mi? O da anlamazdan geliyor. Niye çalayım ablam falan diye öyle bir numarası var. Burada duyduğunuz gibi eski günlerin hatırına çal falan diyor. Blade Sam diyor zaten başta. Blade Sam. Şimdi bu şarkı arasında bu konuya bir dönelim tekrar. Daha güzel bir teknik durumumuz olacakmış galiba. O zaman erteleyelim bunu. Hiç mikrofon numarasına girmeyeyim. Veya şunu bir deneyelim. Bundan sonrakinde öyle yaparız. Şimdi burada da olaylarımız gelişti. Rick gece Sam'den durumu istiyor. Ha pardon. Burada ses yok. Dertli müzik koymuşlar sadece filmden görüntülerde. İşte yanında Ferdi Özbeğen olursa böyle olacak. Yani bir şeyin konuşmasını... Hani ne konuştuğunu dakika, anlamayacaksın değil mi? Bir dakika Ferdi abi, bir konuşmaları dinleyelim, ondan sonra çalarsın. Yo ben çalayım da sen dinle yine. Diye böyle çalacak. Yani anladığım kadarıyla. O yüzden... Neyse. Bu küçük cihazlar çok daha iyi. Evet, Blade Again Sam konusunda da dönelim üstümüze ona. Düşeni yaptık herhalde. Tamam canım, zaten hani radyodan film oynatmak ne demek? Vallahi suça girer diye korkuyorum. Bunun bu arada bir tekrar çevriminden bahsediliyordu. Hatta yani bu Humphrey Bogart rolüne en uygun isim olarak da Sean Penn'den bahsediliyordu. O da biliyorsunuz aman aman yakışıklılardan biri değil, Humphrey Bogart gibi. Humphrey Bogart'ta da böyle sokakta görsen çok yakışıklı olacağını düşüneceğin bir tip yok yani. Hani bir zamanlar gerçekten jönler varken onların arasında bir de Humphrey Bogart varmış. Tamam, rolünün hakkını veren bir oyuncu ama yakışıklı değil. Olur mu canım? Sean Penn yakışıklı değil mi şimdi? Madonna'ya sen zevksiz mi diyorsun? Diyebilirim onu, o şey değil, korkulacak bir şey değil. Madonna'ya zevksiz dedim ve hayatım Madonna'nın kaydı ama, diye bir durum olmaz da. Gerçi Guy Ritchie'ye de bakınca o da yani öyle bir bebek belli yüzlü bir adam arıyorum de. Yani şimdi Sean Penn'de işte George Clooney ile falan karşılaştırılınca bildiğin klasik yakışıklı değil. Hani böyle bir ama karizması, bir havası var falan filan var. İşte tam Humphrey Bogart'a denk geliyordu ama olmadı o film ya. Yani bir durdu beklettiler, bir daha yapmadılar. Onu bilmiyorum. Tekrar çekileceğini de bilmiyorum. Çünkü o zaten... filmde şimdi şöyle bir şeyler var. Sigaralı çekiliyor ya. Daha doğrusu hani Casablanca filminde bakıyoruz. Maşallah baca gibi tütüyor Rick. Evet. Orada yani... burada takır takır yakıyor sigaraları. Şimdi öyle bir şey yapabilmesi pek de mümkün gözükmüyor açıkçası. O olmayınca havası olmayacak falan demiş. Yani ondan anlaşamamışlar. Bunu işte şekerle falan halledelim diye. Olmadı demiş. Zamanında Fatih Terim'de biliyorsun maçları sigarayı bıraktıktan sonra şekerle çıkmıştı lollipopla. O da olmadı falan diye. Ondan proje bir süre askıya alınmış. Bir 14 sene bekleyeceğiz. James Cameron'ın çekmesini bekleyeceğiz. James Cameron sigarayı da çekti filmi. Bu arada dinleyicilerimize bunu da aslında bu üstüne konuşulması gereken şeylerden biri. Şimdi Avatar filmiyle ilgili pazartesi gecesi benim gittiğim sinemada dev gibi salon ağzına kadar doluydu. Demek ki hala insanlar yani hala dediğim zaten ilk haftası da hafta içi hafta sonu fark etmiyor. İnsanlar bu sinema şölenini görmek istiyorlar. Filmle ilgili bir şey değil bu aslında. 2154'te geçiyor film ve orada hanımefendinin ağzında ve kapalı mekanlarda. Mekik'te başta olmak üzere. Mekik'te iş yerlerinde ve uzay mekiğinde tabii şimdi onu düşünce. Kimse ona tavır yapmıyor mu? Uçak yalnız yani. Koktu burası. Kim tavır yapmıyor? İşte Mekik'teki diğerleri. o kadar gezegeni o kadar ezberlemiş, yemiş, yutmuş biri ki o. Sigourney Weaver ismini hatırlamıyorum ben de. Ripley öteki şeydeki. İşte o doktor. Grace'di galiba. Grace mi? Bilemeyeceğim. İşte o doktor hanım o kadar şey ki kimse bir şey diyemiyor Fahir. Yani öyle bir ayrıcalığı var. Başka içen var mı? Başka içen de yok galiba. Ya ona deselerdi derlerdi canım. Yani o şey bir de doktor olacaksınız hanımefendi. Sadece kendinizi hepimizi zehirliyorsunuz diyen çıkan mı? Çıkmadı mı yani? O şeyin kötü askerin söylemesi lazımdı onu. Benim zaten benim yüzüm yara zaten dokunuyor falan diyebilirdi o adam. Çünkü çok sevimli de bir adam değildi. Orada yani hep şey diyorlar ya sigara şirketleri Hollywood'a şey yapıyorlar. Para akıtıyor diyorlar. Para akıtıyorlar orada diyorlar. Ben ilk defa Avatar'da sigaralı sahneleri görünce bunun doğru olabileceğini düşündüm. Yani orada çok içten içe bu sigarayla mücadele ediyorsunuz ama bir gün gelecek uzay gemilerinde de insanlar sigaralarını içecek. Şey gibi bir mesaj. Sigaranın zararlı olmadığı ortaya çıkacak. Doktorlar bile içiyor. Uzayda, uzay gemisinde falan. Oksijenin en kıt olduğu ortamlarda falan gibi bir içten içe mesaj var orada. James Cameron sigara içiyor mu acaba? Bilmiyorum onu da. Öyle bir şey olabilir. Çünkü o filmdeki o karakter, o doktor karakterinin aslında James Cameron'ın kendisi olduğu ve kendisi için ve tam da bu yüzden aslında Sigourney Weaver'a işte o klasik oyuncusuna oynattığı söyleniyor da belki yani kendisi kendi şeyin, kendisini sigara... kadına mı oynatmış? Yani evet. Bu kadar o kadar net değil. Bu kadar net değil ama yani öyle bir şey oyuncusu ya, klasik kült oyuncusu ya. Tamam canım, herkesin oyuncusu vardır. Herkesin işte mesela Türkan Şoray. Kimin oyuncusuydu Türkan Şoray? Kimindi? Atıf Yılmaz'ın değil mi? Birçok kişi. Yani herhalde denk gelse herkesi oynatmak ister. Ya Türkan Şoray. Hani Türkan Şoray Yeşilçam. O zaman yani, şey diyelim yenilerden. Mesela ya, Tim Burton'ın oyuncuları işte. Tamam, yeni ben oyuncular. De hep Türk sinemasından veresim geldi nedense. Türk sinemasına hiç hakim olmadığımdan. Aa, olur mu canım? Türk sinemasının yeni jönlerinden bir tanesi. Kim olabilir? İşte Ezel desem ne hatırlatıyor size? Kenan İmirzalıoğlu. Feridun dedin. Kenan İmirzalıoğlu'nun kimdir? Yani yönetmen kimdir? Osman Sınav değil mi? O sürekli Osman Sınav. Değil mi? Osman Sınav'ın iki tane filmi var. Denk gelmiş iki defa oynatmış. Ama iki kere onu oynatmış. Sence bu bir tesadüf mü? Değil değil mi? Değil. O da öbürü de bir tane bir film çekmiş. Onu oynatmış. O orada onu çekiyor, onu oynatıyor. Öyle, öyle yani. Sizin film dünyası değil, fazla şey yapmamak lazım. Abartmamak lazım. O zaman hemen dinleyicilerimize soralım. Ne soracağız? Hayatınızı filme çekseler. Kim oynatırdınız? Kim sizi kim oynasın? Aa, tabii canım. Çok güzel. Yani şey biraz andırsa. Beğendin mi Fahri? Ben bunu çok sevdim. Yani şöyle diyelim. Şimdi sonuçta ama dijital yani, çağda her şey yapılıyor ya. Evet. Yani böyle beni mesela işte şey de oynayabilir. Brad Pitt de oynayabilir. Efendim George Clooney de oynayabilir. Gerard Depardieu da oynayabilir. Dijital çağda işte makyajda falan. Makyaja ve film hilesine çok gerek kaldırmadan şey olacak. Genel havayı verecek. Tiplenmeyi. Genel havayı. Kadın endamı... erkek olması fark ediyor mu? Mesela fark bir kadın oynayabilir mi? Çünkü Fahir'in demin sorduğu gibi. Yani bir kadın oynayabilir mi bizi? Belki. Oynayabilir de canım, enteresan yani. Bir film olsun diyorsan. Peki, sen yerli yabancı? Bakıyorsan. Yerli yabancı işte. Bir yerli bir yabancı mı? Orada şöyle bir espri var aslında. Senin eğer halin tavrın çok şeyse yerliyse yerli oyuncu istersin zaten. Yani ne bileyim. Yani neyse çok, uluslu beynel minel bir insansa. Durup dururken biz bedel ödemişik diyen bir adam. Şimdi mesela George Clooney. Bunu dese ne güzel olmaz mı? 6 ay Türkiye'de olmayan bir yöreye gidip oradan böyle bir lehçe eğitimi almış. Mışık bizim burada kullanılmaz diye böyle dolaşacak. Mışık yani ona herkes kendisi karar versin. Twitter'da beraber ve solo ismiyle bulabilirler bize. Siz hangi ünlü canlandırsın diye soruyoruz. Bunun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresini kullanabilirsiniz. 444-2406 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sorumuzu tekrar edelim. Bir filmde sizi kim canlı? Sizi anlatan bir filmde. Tabii. Film, biyografi olabilir. Hayatınızı. Psikolojik bir film olabilir. Filme aktardık. Bir dram, bir komedi. Gençlik sizden. Komedi. Gençlik dram. Sizi kim canlı? Senin var mı Fahir aklında? Benim aklımda o kadar çok ki. Ben zaten şöyle ID filmini hatırlıyorsunuz. Kimlik. Kimlik filmini hatırlıyorsunuz. John Cusack. Evet. Ya orada John Cusack değil. Yani bir sürü oynayan var ya aslında hepsi aynıymıştı adam. Biraz şeymişti. Ay, sonunu söyledin Fahir. canım kimlik filmini bu saate kadar seyretmeyen varsa kusura evet, bakmasın. Sonunda ona bakarsan seyretmeyen, Casablanca'yı da söyledik. Hepsini söyledik. Casablanca'nın nesini söyledik? Adamı kızın elinden alıyor falan dedik ya, hep bunları söyledik. İşte böyle birkaç kişilik, yani bir kadın olabilir, bir çocuk olabilir, bir uzun boylu bıyıklı bir adam olabilir. Bir kere Kadir İnanır'ı oynatırım ben. Senin Kadir, Kadir İnanır'ı diyorum ya. Aa nasıl ben? Tarık Akan. Seni Tarık Akan oynasın. Hayır ama Tarık Akan'ın gençliğini bulamayacağımıza göre. O şey değil, zamandan zaman mefhumuna uzak. 70'lerin Tarık Akan'ı. 70'lerin Tarık Akan'ı diyorsun. Hayır sadece o değil. Filmde karakterler, beni canlandıracak birkaç şey var. Çünkü senin hayatının değişik dönemlerinde değişik insanlar mı canlandırır? Bir takım sesler çıkarıyorsun ama bunlar mikrofondan duyulmasını tercih ettiğim sesler değil. Ya zaten hiçbir anlamı yok. Aslında orada insanın içinden he ya diyesi geliyor ama filmde hayır. Yani bir insanın içinde birden fazla karakter var gibi. Bir tane seç. Karıştırmışım. Bir oynayacak. O dönemimi şu oynayacak falan filan. Neyse. Bir de gidecek hepsi tek tek razı edecek. İşte onayı tamam, alınacak. O zaman ben sana söyleyeyim. Kabul eden olur olmaz. Benim o zaman ben beynerim ya. Kimsenin de itiraz edeceğini zannetmiyorum. Benim için Sean Connery bitmiştir. Bitmiştir. Sean Connery oynayacak benim. Sevgili dinleyiciler, bizim herhalde aktarmamız gerekiyor. Bir el kol hareketleri, bir takım kaş göz hareketleri falan yiyoruz. Bu herhalde aynı zamanda sadece bize değil size de yapılmış bir takım hareketler. O yüzden boynumuzun borcudur aktarma. Sean Connery oynasın. Sean Connery oynasın benim. Tamam. Ama güzel oynasın. Söyleyin ona. Sean Connery şimdi aslında düşününce tam da Fahir'e yakışacak bir şey. Yani yeri geldiğinde komediyi de iyi veren, yeri geldiğinde aksiyonu da hakikaten sonuna kadar taşıyan adamlardan biri. Fahir'in yüzüne bakıyorum sevgili dinleyiciler ve sanki Sean Connery dedi ki benim Fahir Öç oynasın. Ama ben o ikisi arasında çok önemli bir fark var. Hayatta olsaydı o da böyle olsun isterdi. Hayatta tamam onu biliyoruz. Ki hayatta, evet. Ki hayatta ama yani tanısaydı bilseydi emin ol. Beni hem çok severdi hem de senin yanından ayırmazdı. Senin üstüne göre kıyafetler de diktirirdi. Ben onu baba gibi severdin. Bir baba gibi. Arkadaş değil de bir baba gibi severdin. Kiltin de var İskoç eteklerini giyip dolaşırdınız. Beraber İskoçya'dan konuşurduk. Nasıl abi orada? İskoçya'dan mı konuşurdunuz? İskoçya'nın sıkıntılarından böyle İskoçya'da politikadan falan. Sean Connery için sıkıcı olurdu o sohbet Fahir. Sean Connery için sıkıcı olurdu. Sean Connery yaşlandığı için artık çenesi şeydir artık buna habire yoruyordur yani. Sean Connery. Nasıl adam? Süper adam. Şey sorarsın mesela Sean Connery. Ne abi toprak çekiyor mu? İskoçya'dan bahseder. Size mesela. Kim bu arada Oktay Bey? Ya çok zormuş bu soru. Çok zormuş bak ama öyle güzel bir şey yapacaksın ki bir anda içine geliverecek. Kim? David Bowie diye isim geliyor benim. David Bowie bir oyuncu değil, oynatamayız. Oynadı canım. Twin Peaks'de oynamıştı David Bowie. Oynamıştır da ben David Bowie'yi bir... Yani ocağın üstündeki patates kızartmasını yağına ekmek banarken düşünemiyorum. Onu evet, nasıl doğru. Bir dijital canım, şeyle veya o şöyle dediğini düşünebilir miyim? Karpuzun suyuna ekmek banarken düşünemiyorum. David Bowie geliyor sahnede. Gel o David'cim beraber yiyelim. Yok abi ben erken yiyince acıkıyorum deyip. Evet. Dönüp gideceğim. Yemiyor. David Bowie'nin hiç iştahı yoktur. Ya da Gary Oldman. Gary Oldman olur mu? Karpuz yerken düşünün mesela Gary Oldman'ı. Olur bak, bence. Bak o yapar işte evet. Bence olur. Gary Oldman hangisiydi? Gary Oldman hani Oktay Demirci'yi canlandırmıştı ya. Oktay tamam. Demirci herkesin dinlenebildiği bir ortamda evet, diye bir film vardı. O konuşmamı falan yapan şey adam, oyuncu. Aa güzelmiş. Tabii. Güzelmiş. Sen kim olacak Ege? Bir tane de kadın seçmemiz lazım ama. Bak Fahir düşün, Ege söyledikten sonra kadınlara geçeceğiz. Kadın canlandırsın tabii, ya. Tabii. Bir tane de bizi kadın canlandıracak, kadın oyuncu. Ben özendiğim adımı söyleyeyim size yani. Hugh Grant. Zaten benim hayatımda çok aksiyon da olmaz. Romantik komedi olarak geçeceğini düşünemiyorum şeyin. Filminde. Evet. Hugh Grant'ten başka adam da aklıma gelmiyor. Kadın. Senin bir de kadın oynasın. Beni kadın oynarsa mı? Hmm. Ben benimkini de buldum gene. Bravo. Önce onu söyleyelim. Kesin buldum. Evet, diyeceksiniz ki evet. Ama iki isim üstünde daha yani netleştiremedim. Yani olay olsun diye Fahir Öğüncü bir filmde bir kadın canlandırdığında kim canlandırsın? Tabii canım hepimiz. Senin de canlandırsın. Ben söyleyeyim benimkini. Söyle. Söyle bize İki isimden birisi yani. Tamam. Siz de karar olsun verin. Olsun canım söyle. Sizce Liza Minnelli mi? Barbara Streisand mı? Yani hangisi daha kötü olur diye mi soracağız? Çünkü ben hayır, daha iyi olur olacak yani. Ben sana söyleyeyim mi? Hangi? Seni esas canlandıracak sinemadaki kişi tartışmasız Penelope Cruz. Penelope Cruz mu? İkinizin de böyle bir hafif kavrukluğu var ya. Çok güzel şey yaparsınız yani. Kavruk dediğin Penelope Cruz'un Güney Amerikalı. Bak doğru söylüyor aslında. Sen de Adanalı değil misin? Adanalısın. Adanalısın. Hafif güney. Esmerlik var. Barcelona'daki mi? Evet. Cruz. Ha, tam yani o hemen. Güney Amerika desen aslında şeydir değil mi? Yani Adana ile böyle pek çok şeyi sıcak havanın iklimi getirdiği acılı yerler şey yaparlar. Baharatlı yerler. Hemen öfkeleri. Beden ödemişik derler. Alevileri şey olur. Yaman olur. Tamam işte çok güzel ya. Senin ben Penelope Cruz. İspanyol muydu ya? Penelope Cruz İspanyol olur. İspanyol da olabilir. İspanyol, İspanyol tabii canım. Adana. Barcelona İspanyolca olduğuna göre kesin İspanyol. İspanyolca ya sen Güney Amerika dediğimiz yerde zaten İspanyol etkisi. Doğru. Kurulmuş. Başka ötekisi kim dedin? Nasıl ha, kim sen, bunu zaten sen demedin. Penelope Cruz'a razı mısın? Razıysan konuşacağım çünkü kendisiyle. Vallahi razıyım yani. O da sizin hevesiniz kırılmasın diye. Yoksa ben daha biraz daha karakter hani güzelliğinden ziyade hani böyle Liza Minnelli böyle yani Barbara Streisand veya Jeremy Jones diye isim geldi. Tommy Lee Curtis'in kızının adı neydi? Jamie Lee Curtis. Bu üçü benim için böyle hani odamda birer tane asmak istiyorum. Penelope Cruz, Fahir. İyidir diyorsun. Hı-hı. Çok güzel oynar seni. Yani o rolün hakkını verir. Hatta benim parmağımda oynatır. Oktay sen? Ben yine karar veremedim ya. Oktay bu kararsızlıklarınla yani filmi çekemeyeceğiz. Türkan Şoray diye isim geliyor benim. Çok isterdim Türkan. Gerçi yani bizi oynaması açısından değil de bu aslında dün konuştuğumuz şey gibi düşünüyorum galiba. Sen de öyle düşünüyorsun Fahir. Böyle bir arkadaşımız olsa hangisiyle arkadaş olur? Mesela sen, ben seni Barbara Streisand'da oturmuş, Sean Connery ile oturmuş sohbet ederken düşünebiliyorum Fahir. Ben Sean Connery ile arkadaş olurum ama diğerleri arkadaş olmam dedim bak. O benim için bir babadır. Baba de bana. Sean. Dersin. Bilmiyorum ben Türkan Şoray derim herhalde. Türkan Şoray, ben de Hülya Koçyiğit diyorum. Veya Sumru Yavrucuk. Seni Sumru Yavrucuk o kadar güzel oynar ki Oktay. Beni mi? Evet. Ben Oktay'a bir şey yapabilir miyim? Bir sürpriz. Fatma Giril. Vermiyorlar. Köftenin suyundan vermiyorlar. Fatma Giril deyince de aklıma o şey geliyor. Kemal Sunal'la oynadıkları film var ya. Japon İşi. Evet. Ne kadar güzel filmdi o. Fatma Giril'in bir Kemal... Yani bak Türkiye'de hani Japonlar çok sempatik bulunuyor ya. Bazı evet. Şeyleri böyle neden olduğunu sorgulayınca aslında sebebini buluyorsun. O filmden dolayı işte. Aynen. Japonya'ya bir sempatimiz var. Japonlara bir sempatimiz var. Bir Japon arkadaşı var bu Kemal Sunal'ın. Yardım ediyor bir şekilde. Fatma Giri'yi yolluyor. Fatma Giri'yi yolluyor ülkesine döndükten robot sonra. Robot olarak. Aynısı. Ve de daha güzel bir şey var mı? Daha güzel bir arkadaşlık var mı? Şimdi size Hugh Grant'in robotunu yollasa. Ne yapayım ben onu? Evde bir adam. Hülya Koçyiğit'in robotunu yollasa? Tamam evde kibar bir hanımefendi. Penelope Cruz'un robotunu yollasa? İstemem. Ne sen bana gelecek zaten yanlış adres verilmiş orada. Senin eve niye gidiyor? Şimdi şöyle cevaplar gelmiş dinleyicilerimizden. Geldi mi cevaplar? Güneş Akın. Filmde 10 saniye görüneyim de gerisini kim canlandırırsa canlandırsın. İnsanın kendi hayatını anlatan bir filmde 10 saniye görünmesi de hakikaten acıklı. Bari kendi hayatımızda başrol oynayalım. Güneş Bey aşk olsun. Kel halimi Ed Harris canlandırabilir mesela diyor. Ed Harris hangisiydi? Ed Harris. Ed Harris işte Vasili'nin. Vasili'nin karşısındaki. Can düşmanı. Aa Vasili'nin can düşmanı. Ondan sonra. Geçti. Sinan Taş denen şey demiş. Fahiri Grace Jones oynasın o da kavruk diyor. Aa bak onu da hoşuma evet, gitti. Yani Grace Jones bu. Hani hem zenci kavruk. Çağatay Dönmez net bir şekilde Borat canlandırsın beni demiş. O da güzel. Güzel bir yaklaşım. Yani hem de bu mesajlarla aslında filmin havasını da veriyor. Bu arada Ümit Demirci bizimle birlikte. Ümit Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler Ümit Hanım. Size hemen sorumuzu soralım. Hayatınızı filme çekseler ne tip bir film olurdu? Dram mı olurdu? Romantik komedi mi? Aksiyon mu? Dram olurdu açıkçası ya. Hadi neden ya. Ümit Hanım? Evet. Efendim? Neden? Şimdi ben acılar kadınıyım falan diyeceğim. Şey gülüyorsunuz olacak. Ama hep sinirden gülüyorsunuz anlattığımız kadarıyla şu an. Evet böyle bir şey söylüyorum diye sinirleniyorum kendi kendime. Olaylar üst üste geldi. Sinirler bozuldu tabii Ümit Hanım. Şu anda peki yok. Mesela o filmin hangi anındasınız? Finale doğru mu gelmişsiniz? Yani tabii hayatınızı filmi dediğimiz doğumunuzdan ölümünüze sonuna değil. Kadar değil de hayatınızın bir dönemini anlatan bir film deseniz mesela. Daha başındayım tabii ki. Daha başında mısın? Olaylar gelişiyor. Daha başındayım. Her şeyin başındayım. Yeni başladı zaten. Dram olarak başladı. Sonra komedi olarak bir devam edecek. Kim peki sizi oynayacak olan? Ama ben kendim düşünmedim. Açıkçası ben şeyi de yarıda açtım sizin programınızı da. Evet. Ben Fahir'e düşündüm birisine. Bana birisini aradım. Mi düşündünüz Ümit Hanım? Yani sizin ben hayatınızı canlandırmasını istediğim kişi, hani dinlediğim kadarıyla sizi. Evet. Size uygun bir isim düşünmüştüm ben, onun için aradım. Tamam, daha söylemeden önce yani sizi dinlediğim kadarıyla, hani yıllardır dinliyorsunuz da beni tahmin ettiğiniz kadarıyla. Evet, ha. Evet. Kimi? Ay çok merak ettim şimdi. Yani sadece ama bir şey, huysuzluğu bakımından, huysuzluğu böyle hazır cevaplılığı açısından işte ben huysuz Virgin'i size çok uygun gördüm. Ha. Huysuz Virgin mi? Evet. Hem kadın hem erkek olarak. Seyfi Dursunoğlu olarak Seyfi erkek. Hayır, Seyfi Dursunoğlu huysuz Virgin'i canlandırıyor. Huysuz Virgin'de Fahir Öncü canlandırsın. Evet, evet. Yani yeni bir sanat anlayışını yaratmış oldunuz Ümit Hanım gerçekten. Ya çoğu günlerde Fahir'i huysuz birisi olarak dinliyoruz da orada. Böyle sürekli çekiyor. Fahir biraz bozuldu yalnız Fahir biraz Ümit Hanım. Ümit Hanım ben huysuz muyum? Ya ama şu anlık öyle gözüküyorsunuz. Yani öyle duyuluyorsunuz. Huysuz birisi olarak duyuluyorsunuz. Ben huysuz muyum? Hayır. Esas burada huysuzlanmayacaksın. Öyle mi bazen olur falan deyip bak imajını değiştirmek için ilk adım bu oldu. Ama bana. Canım Ümit Hanım aşk olsun bazen her insanın değil mi? Demek ki o gün kötü bir günmüş benim için, ondandır. Vay be. Ümit Hanım şimdi... Öyle diyelim, olayı toparlayalım. Ben hep kötü günlerinizde sizi dinledim. Fahir'i boş verin şimdi Ümit Hanım. Yani Fahir zaten yeri gelirse kendi canlandırır hayatını anlatan filmde. Çünkü her ne kadar yayına girmese de bir dizide esas oğlanı rakibini oynamıştı da var. Dizioyuncuları.com mu neydi? Dizioyuncuları.com'dan girip bakabilirsiniz Fahir Öğünç'ün oynadığı diziler. Fahir Öğünç oynadığı diziler, evet. Şimdi biz size gelelim. Sizi kim canlandırsın? Benim için canlandırsın. Ama şimdi ismini yani, hatırlamıyorum ama hangi film gibi olur mesela? Tarif edin. Siz kendinizi biraz tarif edin, biz çıkartırız. Şu Şeytanın Avukatı bir tane kadın oynuyordu ya. Charles Theron. Yani iyi de oynadı. Evet, Charles Theron. Sonra ölen kadıncağız. Efendim? Filmde ölen canım. Yani filmde ölen kadıncağız. Değil mi? Adı Keanu Reeves'in karısını söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Ha, Charles Theron. Siz de mi böyle şeysiniz? Sarışınsınız. Yok değilim. Onu isterdim. O oyunu canım, tip olarak benzemesine gerek yok zaten. Sima olarak... yani demiyor canım. Bizde herhalde huysuz Virgin'e benzer bir tarafımız yok. Seyfi Dursunoğlu. Ümit Hanım dikkat ettiyseniz Fahir daha şey yapamadı. Çıkamadı oradan. Hala orada. Ama dediğim gibi yani Fahir özünde çok iyi, çok sakin. Tabii. Tamamen huylu bir insan olabilir. Bizi aktardı ya da bana aktardı. Arada sıradaki huysuzluklarından ötürü ben bunu söyledim. Yani Ümit Hanım diyor ki elektrik diyor. Ha, elektrik dedi. Elektrik öyle geliyor diyor. Valla öyle bir şeye girdim ki ben artık bundan çıkasım çok zor. Yani ben yıllarca beni Bülent Kayabaş benzetmesinden çıkarmak için mücadele ettim. Onlarca yılımı verdim. Zor bela kurtardım ama derken. Ama çıkarmışsınız, o da çok vahimmiş. Ya şimdi de bir huysuz Virgin batağına düştük. Ama huysuz Virgin aslında bence yok, çok güzel hayır, bir seçim. Yok hayır, huysuzluk kısmındayım ben. Canım ismi Virgin'lik o huysuz Virgin. Sonuç olarak işte karakterin ismi o yani. Ümit Hanım'ın bence şeyi. Evet tabii canım. Çok güzel böyle onore etmesi lazım. Onore oldum şey hakikaten. Fazla geldi, fazla onore oldum. Hiç bozulmayacaksın böyle şeyler. Bak mesela Ezgi Hanım da benim asaplarımı bozacak bir mesaj atmış ama yani. Ege seni Erdal canlandıracak tabii ki diyor. Kim canlandıracak? Erdal. Ben. Bir zamanların 80'lerin şarkıcı Erdal. Pop yıldızı Erdal. Yani Emel Erdal'ın Erdal'ı vardı ya, hatırlar mısınız Ümit Hanım? Evet hatırlıyorum. Kadın olarak da Emel geldi aklıma nedense diyor. Yani ben de işte senin gibi öfkelenmiyorum falan. Sadece elimdeki ataçı sıkıyorum. Sivri tarafını elime batırıyorum sinirim gelsin diye ama şimdi başta öyle dedik. Fazla makyaj masrafı çıkarmayacak şekilde kim oynayabilir dedik. Abi bence benzeme birebir benzemeden ziyade bir daha çok Ege'nin karakteri. Ben Hugh Grant'e... Birebir benzeyecekse o zaman beni de kimin oynayacağı belli. Gerard Depar diyor. Evet o da bakın o da güzelmiş. Güzel Ümit Hanım yani gerçekten güzel tahmin. Yok benim aklımda şey vardı. Kuruntu ailesinin damadı Doktor Tarık. Buyurun babacığım diye ya, o şey var ya oyuncumuz. Odur. Hatırlıyorum onu da. Herhalde şu anda bir tek siz ve Oktay hatırlıyorsunuz. Herkes birbirine boş gözlerle bakıyor şu anda. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir soru sormuştuk. O soruyu cevaplamanızı istiyoruz hala. Twitter'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beraber ve solo ismiyle bizi bulabiliyorsunuz Twitter'da ve hayatınızı anlatan bir filmde sizi kim canlandırsın, hangi artist sizi oynasın diye soruyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a da gönderebilirsiniz. Ben size başka bir şey sormak istiyorum. Ben 3 gündür internet kullanmıyorum. Ah canım. Ah kıyamam sana. Ne oldu? 3 gündür ellerime kramplar mı girdi? Şunu da fark ettim. Bilgisayarı da açmıyorum ben. Ne yapacağım ben şimdi bu bilgisayarı? Sen depresyonda mısın? İnternet olmayınca bilgisayarı niye açasın? Bir yandan da o pasiyans yani. Pasiyans açar. Ne? Fal bakarsın yani başka bir deyişle. Gerçi ya yani hakikaten bir çalışan da bir insansın ama oldu. Ve şeyi de fark ettim işte dün mesela kızla beraber biz 2,5 saat aralıksız oyun oynadık. Eskiden böyle benim nedense hep böyle bir izin almam gerekiyordu. Hadi sen şimdi ayıları diz, ben hemen geliyorum falan diye böyle bir yanından ayrılmam gerekiyordu. İnternet olmadığı için ona da gerek kalmadı. Aralıksız oyun oynadık mesela. Demek ki internet senin melek yavrunla olan ilişkinden zaman çalan bir şey. Hadise. Yani çoluğun çocuğun rızkından kesip orada burada parayı yiyen adamdan bir farkın yokmuş internet. Böyle bir şey. Kumar gibi bir şey. Onun gibi bir şeymiş. Gerçekten de öyleymiş hakikaten. Sadece o değil yani. Bu kitap okudum ben. Ya bravo Ege. Geride kalan günlerde bayağı yani işte aylardır orada duran bu kayıp sembolü devam ettirdim falan. Kayıp sembolü de bu arada şimdi Türkiye'de de çıktı piyasada. Biraz sıkıcı bir kitap. Gerçekten kabul ederim. Yani aslında bu çok bir süre önce senin aklında oluşan bir şey ama Dan Brown'un Türkiye'den gitmesini bekledim bu açıklamaları evet, yani rahat yapmak için. Kitap yeni Türkçe'ye çevrilmiş. Onun bir heyecanı var. Dan Brown hayranları uzun zamandır heyecanla bekliyordu. Ben o zamanlarda da sesimi açmayayım dedim ama işte bir ay önceden fark ettiğim bir durumda kitap biraz sıkıcı. Ama işte ne yapacağız? Sıkıcı okuyorum. Kitabı bitirmek dedim. Bitirmek ne kadar adamı bitiren çok zor, bir şeydir. Çok zor. Çünkü o kitap sıkıcı ama merak kendini bakayım koruyor. Evet. Yani o sıkıla sıkıla artık sonuna gitmeye çalışıyorsun. Öyle bir 70 sayfalık mücadelem kaldı. İnternetimiz bozuk olduğu için önümüzdeki günlerde onu da okuyacağım. Yani ben kitabı bilgisayardan okuduğum için. Ha evet, sen bir de kitabı bilgisayardan okuyorsun. Orada da şey yani. Ha okuyorsun hala bilgisayardan. Hala okuyorum. Yani bilgisayarı açtığında işte orada bahsedilen bazı şeyler neymiş bu ya falan deyip hemen internette araştırmalar falan yaptığım için hiç bitmiyordu kitap. Şimdi o da öyledir herhalde falan diyerek okuyoruz yani. Ve kitap okuma vaktim oldu. Televizyon güzel güzel seyretme vaktim oldu. Ve eşimle hayat hakkında, yaşadıklarımız hakkında bazı şeyleri konuşma şansımız oldu. Eskiden sadece Twitter'da mesajlarımızdan ne yapıyorduk, ne ediyorduk falan diye öğreniyorum. Çok vakit alıyormuş internet. Çok vakit alıyor, doğru söylüyorsun. Ve hiçbir şey de vermiyormuş düşününce karşılığında. Yani bak o işte soruya gel şimdi bir şey soracağım diye başladın. Sizin ne mesela şimdi şöyle bir laf var ya. Abi maillerime bakamadım bugün diye bir şey var. Ben 3 gündür bakamıyorum. İlk gün maillerime bakamadığımı fark ettim. Dün de maillerime bakamadığımı fark ettim de şey dedim yani. Yani bakamadık da ne oldu yani? Ama maille gelen şey ne kadar önemli posta olabilir? Posta kutusunda ki birikmiş 1000 tane kebapçı açılışı duyurusu var yani. Ona posta kutuma da bakamadım. Ne olacak? Hiç önemli değil yani. Mailler sanki şey dünyanın yok olmasına 4 gün kaldı diyecekler de ben 3 gündür bakamadığımdan son günü şey yapacağım. Hiç, niye daha önce yazmadınız bunu? Bunu mail atsaydınız ya bana. Mail atmıştık efendim. Ha ben maillerime bakamadım maillerime diye. Böyle bir şeymiş ya. Yani insan hayatından çıktıktan sonra hiç de önemi olmadığını fark ediyor. Daha doğrusu eksikliğini bir süre hissediyorsun. Eksiklik diye hissettiğin şey de aslında o alışkanlığın. O alışkanlık da şeymiş yani boşmuş. Onu fark ettim. Şimdi tabii bu internetsizde yaşanır yani rahat. Bu alışkanlık da bu alışkanlıktan kopabilmek de aslında başka bir rutine sokabilir bir süre sonra seni. Yani senin bu yaptığın aslında tam dozunda. Detoks gibi düşün sen bunu. Bir hafta internetten temizleyeceğim. Evet, bir hafta internetten. Vücudunda sivilceler çıkabilir. Yüzünde falan. Onlar hep internet şeyidir. Onlar ifrazatıdır. Evet, modem düzelene kadar. Ondan sonra bir haftanın sonunda sen tekrar ölçülü bir şekilde zaten önemli olan biliyorsun internet diyeti değil. İnterneti düzgün bir şekilde kullanabilmek yok önemli canım, olan. İnternet Bağımlıları Derneği'nin her hafta toplantısı var. Merhaba, ben Ege Kayacan, ben bir internet bağımlısıyım. Ya o bilmiyorum sizin bağımlılık düzeniniz mi? Benim hiç öyle bağımlılığım falan yok. Ya bazı ya milyon dolarlık makine sağ olsun hırsız bıraktı onu almadığı için teşekkür ediyorum. Ve buradan da bana desktop alma fikrini defalarca, mükerrer defalar hayatıma sokan gerek Oktay Demirci'ye, gerek Ege Kayacan'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, doğru fikirmiş değil mi? Evet. Gerçi çünkü hırsızlar desktop çalmıyorlar diye biliyorum. Ben onu da konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğumuz günün akşamında soyulduğum için. Doğru söylüyorum. Gerçi artık biraz zorsa ya buradan da söylüyorum. Evde hala çalınacak bir şeyler olduğunu da söylemiş oluyorsun aslında. Yok yani, ya, yani o da çok çalınacak bir şey değil. Çünkü alarm bak, sistemi. Bak büyük konuşma. Konuşma Fahir. Yani şöyle söyleyeyim. Ha, alarm sisteminden bahsediyorum. Alarm sistemi. Milyon dolarlık alarm sistemi de kurulduktan sonra artık gayet gönül rahatlığıyla. Ki bugün kuruldu. Bugün kuruldu Oktay. Fahir, bazı sesleri yayında çıkarmamanı tekrar rica edeceğim senden. Hangisi? Yeah. Ya, yeah derken. Evet anlamındaki. Yeah sesini. Lütfen. Ya ama şey var. Yeni söylediği doğru. Şimdi bir evde sabit bir bilgisayar açıksa ve iki katlı bir ev değilse, özellikle mesela seninki böyle bir üst kat alt kat şey var, alt katta işte televizyon, televizyonun olduğu yerde, mutfağın olduğu yerde dolaşıyor ve vakit geçiriyor olabilirsin, ama bizim ev biliyorsun baklı oda doğu sofa. Tek katlı bir ev sonuç olarak, bir apartman dairesi olduğu için ve sabit bir bilgisayar sürekli açık olunca ne yapıyorsun? Televizyonda ilgin çeken bir şey olmadığı zaman işte bir şey oraya okunuyorsa. Çekiyor. Evet, yani ilk tercihler arasında gelebiliyor internette aşırı neşir olmak veya bir şey işi var mesela, bu internetle haşır neşir olan insanın görünmeyen işlerinden bir tanesi bence bu. Bilgisayarı dönem dönem düzenlemek ve gereksiz şeyleri silmek. İşte gerekli olup da sürekli bende dursun dediğin şeyleri, işte diziler gelen olabilir, evrak, filmler olabilir. Evrak. Aynen öyle. CD'ye yazmak ve bilgisayarı boşaltmak. Ha. Böyle dağınık olan bilgileri aslında toparlamaya çalışmak. O işin hiçbir kimseye faydası yok mesela. Ve boşu boşuna zaman harcanıyor gibi geliyor bana. Böyle dağınık bilgileri toplarken bilgisayarında, işte o verileri, artık bilgi de değil o. O verileri işte, onları toparlarken daha böyle düzgün düzgün toparlasan bilgisayarda hiç vakit harcamayacaksın. Günü gününe çalış diyorsun yani. Aynen öyle, ama belli bir dönem bir bakıyorsun, aa D'de hiç yer kalmamış, ne yapabilirim ben, şurayı bir düzenleyeyim dediğin zaman saatlerce o şeyin gereksiz şeyleri silmek, düzenlemek eğer... bilmem ne. Ben esas o vakte daha çok acıyorum. Peki sana... Bilgisayarı düzenleme işi. Bilgisayarı düzenleme işinde en çok ne siliniyor sonra? Fotoğraf mı siliyorsun? Dinlemeyeceğini fark ettiğin albümler, şarkılar mı? Seyretmeyeceğini fark ettiğin filmler mi? Benim mesela en çok sildim. Bu ilginç bir makaleymiş, bunu okuyayım diyerek aldım ve başlıklarıyla gerçekten bunların okunması lazım bir yerde dediğim çok makale var bilgisayarımda ve bir temizlik olacağı zaman onları da silemiyorum çünkü zaten çok yazılar çok yer tutmuyor ya. 3 kilobayt bir şey falan tuttuklarında onları düzenli dosyalara ayırmakla vakit geçiriyorum. Yani bir seferinde okuyup evet, silsem işte, tam kurtulmuş da olacağım. Şey işte. Şimdi C'de eğer 600 gigabaytlık bir yeriniz varsa hiç öyle sileyim. Onun sonu yok Fahir. Onun sonu yok değil mi? Ya ben herhalde şeyim böyle, yok ne onu biriktireyim, yok oradan şu müzikleri indireyim falan, hiç öyle şeylerim olmadığı için o yani aylardır 600 gigabayt 600 gigabayt olarak durmakta. İndireyim dediğin şey ne bilmiyorum ama benim de yok indireyim diye bir şey. İndireyim derken neyi kastediyorsun onu da anlamış değilim ya. Ya ben de hakikaten öyle bir şey duydum. Bir şey diyor, bir şey diyor. Sadece yasal olarak indirebileceğiniz herhalde. Müziklerden ha, bahsediyorum yoksa. Anladım. Aha, Oktay. İnternetten dinlemek diyorsun. Evet. Şimdi bakıyorum bilgisayara, çıkıyorum çok güzel. Hatta ben bazen kendimi soruyorum. Ya yazık, günah 3 gündür açmamışım şunu. Bir açayım bir şeyse olsun, bir motoru ısınsın falan. Hani araba tabii, dışarıda aslan gibi durup da hiç çalıştırmasan ne olur? Araba ne olur Oktay? Küser. Küser. Onun hakkını vereceksin. O yüzden öyle bir zoraki günde bazen 10 dakika, 15 dakika. Hadi bilemedin yarım saat. Hadi 45 dakika. Hadi bilemedin bir saat. Zaman dilimi saydım size. Yani çok kısıtlı bir süre. Zaten girdiğim sitelerde bellidir. Egekayacan.com, beraber ve sol sohbetler.com. Efendim söyleyeyim. Ama internetin kullanımı böyle vesaire. Çok gizli bir şekilde aslında insanı yönlendiren bir şey. Yani böyle internet içine çekiyor. İnternet kullanıcısı ilk başta yarım saat kullanıyorsan günde, zaman içerisinde o yarım saat, iki saat, iki buçuk saatlere çıkıyor ve onun dışında kalan zamanlarda yapamadıklarını görmüyorsun aslında. Fark etmiyorsun. Fark etmiyorsun. O yüzden de bu benim demin söylediğim bu detoks şeyi, fikri güzel. Böyle ara sıra bir hafta hiç uğramayacaksın internete. Arındır şeye. Kendini. Arındıracaksın. Arındır. Sonra tekrar bir zaman planlaması yapacaksın. Mesela hemen bir hafta öncesine dönme. Önümüzdeki günlerde modeminiz tamir olduktan sonra. Zaman yavaş yönetimini yavaş. Öğret. Yarım saat. Yarım evet. Saat, yarım saat. Abartmaya gerek yok. Yok. Ya o işte yani bilmiyorum. Var mıdır öyle insanlar? Ben nedense öyle bir şeyden bahsedildiği zaman mesela hani sık sık ve az az diye diyen adamlar var ya. Onu ben de hiç anlamıyorum işte mesela. Onu mesela başarabilen, haftada mesela sadece şunu şu kadar yapıyorum diyen adamlar böyle dünya üzerinde hiç var olmuyormuş gibi onlar dergilerde yaratılmış işte. Adamlar gibi geliyor bana. Başarılı sadece 15 gibi, dakika internete girelim. Avatar'daki mavi adamlardan bir farkı öyle bir yok. Şey yani. Kendisine bir dünya kurmuş kuralları var. Hiçbir şey kendini kaptırmayan adamlar gibi. Yani mesela böyle bir televizyona günde 45 dakika ayırıyorum. Bunun 20 dakikası haberler diyen bir adam. Demek ki televizyon karşısındaki o kanepeye yayılmanın ne olduğunu hiç bilmeden yaşıyor yani. Ne yapıyor? Bir tane yemek masasından rahatsız sandalyeyi alıp onu oturarak seyrediyor televizyon. O kanepeye yayılması zaten bir, yani o kanepenin yumuşaklığı içinde tam vücudunun şeklini oturtarak böyle bir mıhlanmak. Bir 10-15 dakika alan bir şey yani. O sırada televizyonda ne seyrettiğini de fark etmiyorsun. Oturayım bir şöyle yerleşeyim bele ama falan işte zaten, derken. Zaten o adam 45 dakikalık günün hangi 45 dakikasında televizyon izleyeceğini ve o 45 dakikada ne yayınlanacağını biliyor ki. Yani senin gibi öyle oturup şuraya bir oturayım ya bakayım şu kanalda ne var bu kanalda ne var diye öyle boş atmıyor. Biliyor yani bilerek oturuyor o 45 dakika. 21.45'te. Şu programı izleyeceğim. Mesela program 21.30'da başlıyor ama 15 dakika boş konuşma var. 15. dakikada benim ilgilendiğim konuyu konuşacaklar tabii, diye mesela. Öyle öyle seyrediyor. Veya şu belgesel başlayacak işte şu kanalda. Oradan bir dönerim, haberleri seyrederim saat başında. Ondan sonra tekrar belgeseli dönerim diye öyle ayarlıyorlar. Ya o kadar seyredecek o kadar çok şey var ki bazen hani böyle bir planlama yapayım. Yani hiç hayatımda yapmadım da. Hani televizyonda böyle sevdiğim şeyleri seçeyim de öyle seyredeyim diye düşündüğüm zaman şey diyorum, ana bu da varmış. Aa bak bunu kaçırmışız. Neler neler var. Ya hakikaten işte çok seyredecek çeken... o kadar çok şey var ki aslında seyredecek internette gezecek o kadar çok site var ki veya okunacak o kadar çok kitap var ki demekten hiçbir farkı yok. Önceliğini neye verdiğin aslında önemli. Yani orada televizyona seyredecek o kadar çok şey var ki bir türlü zaman bulamıyorum dediğin zaman televizyonu ve işte artık neyse o dijital platformu hayatında ilk sıraya koymuş oluyorsun aslında. Okunacak o kadar çok kitap var ki diye yola çıkarsan televizyonla ilgili bir eksiklik hissetmezsin herhalde. Şimdi benim mesela şöyle... bu ameliyatla etkisi falan var mı acaba? Ben onu merak ettim senin bu efendim? Anlayışını falan. Yani hangi anlayış bu? Yani işte bu internete yaklaşımı falan çok bağımlıymışım. Ya internet kesilmese ben bunu fark etmeyecek mi? Ameliyatla alakası yok. Modem bozuldu. Daha önce hiç bozulmadı mı modem? Modem ilk defa. Ben modem bozulacak bir şey olduğunu bana tulumba gibi bir şey geliyordu modem yani öyle. Musul, bir kere açtık bir daha hiç kapatmadık her insan o günden beri. Bir kere bozulur zaten modem. İkinci modemde sonra şey olacak. Teknoloji değişecek. Değişecek değil mi? Doğru. Olacak. Modem diye bir şey kalmayacak. Şimdi senin bozuldu mu mesela Fahir modemin? Ha ya şimdi ben bozuldu ya da bozulmadı demek istemiyorum. Çünkü bozuldu desem yalan söylemiş olacağım. Bozulmadı desem kesin akşamı bozulacak. O yüzden bu sorunuza cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Doğru. Nazar teknolojisini bir şekilde uzak tutmanın yöntemlerini araştırıyorum. Güzel. Şey diye düşünürdüm ben eskiden. Mesela bu televizyonu böyle bir şelale gibi düşün. Orada akıyor. Ve senin elinde bir küçük fincan var. Onu doldurmaya çalışıyorsun. Yani daha doğrusu fincanı da doldurunca o çünkü o kadar hızlı akar ki o fincan içinden faşır faşır gider. Ondan sonra bu kayıtlı aleti falan aldıktan sonra şey gibi geldi bana. Yani sen seyredemeyeceğin şeyleri de kaydederek o şelalenin önüne bir baraj kurmuşsun gibi. Yok o şey gibi su kesildiğinde küveti doldurmak gibi. Oradan kova kova yok çekersin. Yok ama orada işte o akışta hiçbir şey kaçırmayacağını güzel ona mesai harcarsan orada o var, orada bu var, şunu var. Onu orada kaçırsan bile şurada tekrarını yakalarını falan diyerek o kayıt cihazını kurarsan gerçekten de o suların hakimi oluyorsun. Su bükücü oluyorsun. Adeta bir avatar gibi şey ekran karşısında rahatlıyorsun. İnternette de o his var. Yani orada bir akış var. Bilgi akışı de artık yani bilgi akışı diyorlar da bilgi dediğimiz şey işte Twitter'da takip ettiğim bir adamın o gün tostu kaşarlı mı sucuklu mu yediği o da bilgi akışı diye geçiyor sonuçta. Aslında işte o bilgi değil yanlış kullanılıyor. Ne yani ona veri akışı veri demek lazım. Veri yani demek. Bilgi ile veri arasında uzun uzun konuşulabilecek bir fark var yani. Bilgi ile veri arasında çok ince fakat bir o kadar da keskin bir bıçak var diyorsunuz. Diyorsunuz Oktay Bey. Tabii onu itiraf edebilirim doğru. Günseli Çizmeli şöyle yazmış. İnternet bağımlılığı konusunda demiş 2.300'de. Bağımlılık yapmıyor. Yıllardır her gün internet kullanıyorum. Hiçbir bağımlılığını görmedim. 45 yıldır sigara içiyorum. Bir zararını görmedim. Der gibi. Bir de şöyle demiş. Claire Forlane olabilir. Yani Angelina Jolie'lik bir hayatım yok. Biraz silik olsun ama güzel olsun. Gülümsesin bir de bol bol diyor. Claire, eski konuya da kanca atmış. Claire Forlane kim? Beni Claire Forlane canlandırsın dediği. Hemen internet bakalım, güzelliğini ben kullanarak de hatırlayamadım. Clay for Lane diye cevaplıyorum. Bir tek Muhammed Ali Clay geliyor. O yüzden de... ki büyük ihtimalle o değil. Değil. Hanımefendi. Dedi. İşte tanıyorum. Ha sana. Şey, Meet Joe Black'teki kadın galiba. Meet Joe Black'in işte o hanım o muydu? Mıydı? Meet Joe Black'in hanımını oynayan mı? Çok kötü. Hanımını oynayan. Hanımım diyordu orada. Joe Black. Ondan Joe Black'le sonra... tanışmakın hanımını oynayan. Bir de elektronik posta gelmiş. Şöyle diyor. Fahir'e haksızlık yapılmasın. Emel Hanım yazmış. Fahir'e haksızlık yapılmasın. Hiç de huysuzmuş gibi bir elektrik gelmiyor. Kurban olurum. Hazır kurban cevap olurum insanlara ya. Yapılan haksızlıktır bu demiş. Ümit Hanım, bu laflar Emel Hanım'dan size. Ege'de hiç Erdal'a benzemiyor bence. Bu arada beni benzetildiğimden dolayı hep Deep Blue Sea filmindeki Saffron Burroughs oynasın diyor. Onu da gördüm. Gene çok güzel aktrislerimizden. Bakalım başka kim var? Fahir Ege'nin beyninden internet bağımlılık merkezinin demi almışlar diye sormuş Sinan Bey size. Sinan Bey. Sinan Bey'e cevabım tabii ki Sinan Bey'le bu konularda hep fikir seyahatisinde bulunuruz. Onu araştırıyoruz. Bakalım bulacak mıyız programın sonuna doğru? Bir şey soracağım. Lütfen. Şimdi ama ön yargılarınızdan kurtularak cevap vermeniz lazım galiba. Yani böyle dediğin kafa, zaman ben kilitleniyorum. Böyle bir boş kafayla cevap verin canım. Yani tam söylemeye çalıştım o. Çok güzel boşalttınız Fahir Bey kafanızı sallayarak. Sağa sola sallayarak boşaltıyorum kafamı. Bir çiftle tanıştınız yine. Yeni tanıştınız, yeni arkadaşınız. Bir arkadaşınızın arkadaşı bunlar, tamam mı? Çiftler. Evet, yani karı yeni koca veya sevgililer işte. Evet, evet. Öyle bir çift. Nezihler. Ve şey öğrendiniz, televizyonları olmadığını. Bizde televizyon yok falan diye böyle söylüyorlar ama hani ve çok yani çok banal olduğunu düşünüyorum televizyonu falan demiyor. Hı. Devamı yok. Sadece televizyonlarının olmadığını öğrendiniz. Hı. Biz tanıştık öyle bir çiftle. Gerçekten. Şimdi tanıştınız, devamında başka fikirleriniz oluşmuş olabilir. O çift özelinde cevap vermesen de. İlk kafanızda oluşacak, aklınızda oluşacak şey fikir nedir o insanlarla ilgili olarak? Ben şey derim, aa yazık. Veya bir fikir oluşur mu yani? Eski televizyonu vereyim de. Önce ben oraya ortaya bir yem atarım Oktay. Derim ki, aa isterseniz benim eski telefon canavar, telefon diyorum, televizyon canavar gibi 2 yıl kullandım, 3 yıl kullandım. Valla alın siz kullanın, ben onu kullanmıyorum derim. Sen niye yem atıyorsun? Verecekleri cevaba göre. Hayır sen işte bu cevaba göre bir ha derlerse yere koyacak ki, aa mısın çok yani? İyi olur. Derim, demek ki durumları yokmuş. Durumları yokmuş derim. Ha derlerse yok istemiyoruz biz. Efendim, neden istemiyorsunuz ki? İşte ben televizyon seyretmek istemiyorum. Tabii. Niye istemiyorum? İstemiyorum ben. Ya istemiyorum. Ben istemiyorum diyor mesela. O zaman şöyle oluyor. İstemiyorum. bu kişi hakkında ne düşünüyorsun? Yani, bu kişi hakkında şey düşünüyorum. Bir sıkıntısı var diye düşünürüm. Yani bunun bir incelenmesi lazım. Hani bir de çift olunca tek kişi olsa aslında makul mantıklı. Atıyorum yalnız bir insan. He. Oktay Demirci bağımsız olarak evinde tamam. Tek başına kalan bir insansan ve televizyon seyretmiyor. Tamam bunu anlarım. Benim öyle arkadaşlarım. İki kişi olunca nasıl? Ne alakası bu var? Çiftse. Tamam. Ve bir çift evlerinde televizyon bulundurmamayı. Bu nasıl denk gelebilir ki iki tane o tür insandan birbirine denk gelme ihtimalini söylüyorum. Sıfır. Öyle bir şey çifti yok. Öyle bir şey varsa tamam komple ben şey derim. Merhaba uzaktan. Zaten şey derim. Virüs var. Merhaba uzaktan selamlayın diye şey yaparım. Abi acelem var yayına gidiyorum. Abi acelem var yayına gideceğim. Budur yani. Gerçi aynı. 4-5 şey. Konuyu aynı anda konuştunuz Fahir Bey. Tebrik ediyorum. Ben öyle yani açık yani, konuşuyorum. Hiç kimse darılmasın, gücenmesin, alınmasın. Bir garipse üstelik hani radyocu olarak kadarıyla. Böyle bir şey çünkü televizyon yoksa illa o insanlar böyle bir şeydirler. Radyo sevdalılığı durumu vardır. Evde bir can şenliği olsun diye radyo sürekli açıktır. O da ister istemez hani sürekli radyo dinleme alışkanlığı oluyor. Bir radyocu olarak çok sevindirici bir şey bir taraftan ama yani televizyon bir garipseme evde var yani. Garip bulursun. Ötelerim yani. Canım. Garipsemenin ötesinde öteliyorum yani. Ötekileştiriyorum. Ötekileştiriyorsun adeta. Ya tabii yani. Yani ben şimdi bir kere bir tecrübemi anlatayım. İşte tamam. Bir yeni arkadaşımız böyle biraz kaynaştıktan sonra hatta şimdi daha da yoğun görüştüğümüz bir arkadaşımız. Maşallah bizim hiç haberimiz olmuyor o arkadaşlarımızla. Veli dünyası Fahir yani sen yani ne çocuğun var ne çocuğu okutuyorsun. Önce insanım sonra veli ama sen önce veliyim sonra insan değil yani. Önce veliyim sonra insan. Doğru yani hakikaten öyle çünkü mesela Ocak ayında ödemem var. Ben gidip okula şey desem ben önce insanım desem de bu şey bu matbuza biz tikon derler yani dekon pek derler. O zaman çünkü okulun gözünde önce velisin. Bir de veli olmak için illa işte bir çocuğunu okula göndermeye gerek yok. Mesela ben de bir günlüğüne veli oldum. Sen önce bir gün mesela Ali'ni almaya gittik bize geyle. O gün ben kendimi veli gibi hissettim. Tam bir günlüğüne bir şey demiyorum. Sen bir... önce ne? Bak adam diyor ki benim bence... duruşum diyor. Benim hayattaki duruşum diyor valiydir diyor. Ben de mesela muştakiyim. Ben muştakiyim. Sen nesin? Sen nesin? Herkes bir şey oluyorsa evet ben de oyum. Yani şimdi... Öyle diyelim. Evet dinliyorum neyse sizi. İşte böyle hani daha yeni tanıştığın insanlar böyle bir de bürge okula çocukları bırakıyorlar sohbetler etme daha çok sohbet etme şansları oluyor falan. Hani birbirlerini tanıyan insanların paylaştıkları şeyleri gelip bana anlatıyor böyleymiş şöyleymiş falan filan diye. Bana şey söyledi biliyor musun onların evinde televizyon yokmuş dedi. Ben de şey diye düşündüm. Yani o arada zaten hani biz böyle onları bir yere koymuştuk yani. Ben böyle bir şey oldum. Aa, neden acaba ya? Niye ya falan filan diye düşünmeye başladım. Ben zamanında televizyonu olmayan bir insanlarla tanışmıştım. Evet. Onlar bir tavır olarak şey yapıyorlardı. Bizim televizyonumuz yok. Bir yerden duymuşlar gibiydi çünkü. Yani bu şey gibi. Televizyon olmaması çok havalı bir hareket diye onların kulağına gelmiş. Hani cep telefonu kullanmıyorum ben. Hah, onun gibi bir şeydi. Evet. Gerçi bu televizyonu olmayan arkadaşlarımızın bilgisayarları var. Yani televizyon mu izliyorlar oradan? İndiriyorlar mı? Yasal olan her şeyi tabii ki. Vallahi pek bir şey de konuşamadık. Mesela birkaç veli arkadaş bir araya geldiğimizde hemen konu dizileri, mizileri falan geliyor. Hepsi de takip ediyor. Yo onları da takip etmiyorlar. Ne yapıyorlarmış internet? İnternete falan giriyorlar herhalde. Ne yapıyorlar internet? Bilgisayarları olmasa televizyonların olmamasıyla bir alakası yok canım. Bilgisayarları var. Yok. Şurada şu var. Yani televizyona sırtını dönmek aslında bir alete değil bir bağımlılığa sırtını dönmek gibi bir şey. Yani ben bu bilgi bombardımanına sırtımı dönüyorum dersen tamam çok güzel ben evde kitabımı okuyorum istediğim zaman okuyorum hiçbir bağımlılığım yok falan diyorsan güzel ama televizyona sırtını dönüp bilgisayarın karşısında oturuyorsan ki bir kuşak artık bunu yapıyor zaten. Yani bahsedilen şey bu gelecekte insanlar televizyona dönmeyecekler bütün reklam meklam her şey internette olacak insanlar kendi istediklerini istedikleri zaman izleyecekler falan böyle televizyona sırt dönmüş bir kesim var ama yani tavır olarak ben televizyonun kirliliğine karşıyım deyip de internete dönmek doğru değil. İkisini de yapmazsan esas havalı adam oluyorsun. Onun yerine ben işte bitkilerle ilgili. Ama internette bir şeyleri seçebiliyorsun. Televizyonda televizyonu o açma düğmesine bastığın an anladım demek istediğin de yani televizyon açtığın an bir şeyleri görmeye başlıyorsun ya yani o kanal değiştirsen de bir şey sana dayatılan bir şeyi izliyorsun. Yani en azından orada adres çubuğuna bir şey yazıp sen seçiyorsun. En ya, azından internette. Bana internette şey gerçi orada geliyor. Da yine hazır bir siteyi görüyorsun. Aa, hazır bir site ve sana özgür olduğun hissini verdiği için daha çok bağımlılık yaratıyor sende. Ama en azından özgür olduğu hissini veriyor. İşte 300 kanallı televizyon da o hissi veriyor sana. Reklamlarında da öyle. Her şeye spor seven spor izlesin. Dizi seven hanımlar. En güzel programlar size. Çocuklar sizleri de unutmadık diyor. Ama dön dolaş işte. 300 kanallık bir serbestliğim var. Yarın öbür gün 500 olunca daha serbest hissedeceksin kendini ama hep bağımlılık sonuçta. Ben televizyonu olmayan insanı insan mı demem diyorsun? Yani ne bileyim böyle hep şey düşünmüştüm. İnsanlar bir zamanlar ne yapıyorlar? Çok mu kavga ediyorlardı birbirlerinin yüzüne? Eskiden okuyor. Sohbet vardı. Evde. Sohbet var mıydı ve dön dolaş ne konuşuyorlardı? Ama canım hakikaten ne konuşuyor? Eve gittiğin zaman sen ne konuşuyorsun? Gerçi hani biz radyoda yeterince konuştuğumuz için ben eve gittiğim zaman susasım geliyor. Hani başka ortamlarda da susasım geliyor ama bir jingle yapasım geldi de o yüzden. Bak bu yani burası da bir hani sonuçta söz radyosu ya sürekli olarak böyle arada insan bir melodi arıyor. Ona istinaden yaptım. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama evet. İnsanlar ne konuşurlar? Hani akşamleyin eşiniz geldi ne anlatıyor sana? Ne konuşuyorsunuz oturup? Vallahi biz mesela bugün birazcık daha erken buluşma fırsatı olduk. Gündemden bahsettik biz bugün. Siyaset mi konuştun? Siyaset değil. Yani işte neler oluyor? Haber bültenlerinde ne konuşuluyorsa uzun uzun bir konuyu konuştuk. He. Bir haber bülteni böyle başlıklar halinde verilir ya. Bir konuya girdik. Peki o da öyle de şu nasıl? O da böyle de şu nasıl falan diye. Onlardan bahsettik. He. Bir de Sudan yolculuğundan bahsettik. Bilmiyorum bu örnek oldu mu tabii sizin son hani şey de yani genel olarak ne kadar çok fazla uzun uzadıya konuşma ama şimdi gece düşün yemeği yedin bitti. Yemeği nerede yiyorsun yani? Birbirine bakarak yedikten sonra. Yemeği de televizyon karşısında yemek en güzel değil mi? Yok onu ben de seviyorum. Ben en sevdiğim şeydir. Zaten hep söylerdim neden olduğunu bilmiyordum. Tek elle yenen yemekler benim favori yemeklerimdir. Bir elde kumanda olmak kaydıyla. İşte kumanda için bilmiyorum veya böyle bir masada dursun, dizimde dursun. Mesela mantı. bunu artık böyle hiçbir şekilde çatal bıçağa gerek yok. Bir kaşık ve bir tabak mantı verin. Ben bir saat sofrada oturayım yani. Hiç rahatsız olun. Mesela makarna. Onda da bıçağa gerek yok. En başta bütün her şey hazırsa tek elinle rahat rahat yersin. Aslında şunu tek elle. Öbür tamam. Elde de kumanda olsun. Yani mesela mantıya çok bakmana da gerek yok. Makarnaya da çok bakmana gerek yok. Ama böyle... Şöyle çenenin altına büyük kaseyi tuttuğun zaman gözünü hiç ayırmadan yiyebiliyorsun. Ya işte ben de onu söyleyecektim. Ben de hani televizyon karşısında yemek yemiyorum. Ben yiyorum elbette. Üstelik de hani böyle sulu bir yemek yediğin zaman o kadar şey oluyor ki ekmeği kopar. Ben zaten öbür elimde ekmek sabit. Bir elimi koparıyorum, öbür elimde ekmek sabit oluyor. Ona ban suyunu şey yaparken işte damlamasın oraya buraya vesaire derken bir yemeğe konsantre olamıyorsun, tam olamıyorsun. Bir televizyona olamıyorsun. Bir kafan aşağıda, bir karşıda yorucu, yıpratıcı. Ne televizyondan keyif alabiliyorum, ne yemekten keyif alabiliyorum. Ne yediğimden bir şey anlıyorum, ne seyrettiğimden bir şey anlıyorum. Siz ne dersiniz? A dostlar, biraz aşık hemen. Ding ding ding ding ding. Aşık biraz vursa. Ama mesela bir son derece lüks bir restorana gittiniz. Hmm. Yani Fahir senin için söylemiyorum da Ege için söylüyorum. Her yemek bizim yerken. Durumumuz mu yok? Hayır, sizin evine hırsız girdi ya ondan. Bir de biliyorum bir süre en azından. Şeyin oldu. Kaybın oldu. Maddi kaybımız büyük. Yine bak konuyu hatırlattığım için Fahir üzüldü. Hala kırtasiyeye 4,5 lira borcum. Hala uğramadın değil mi kırtasiyeye? Ne kadar ayıp. Dur bir dakika şimdi. Özellikle Ege için aslında bu geçerli çünkü yemek yerken televizyon izleme ihtiyacı içinde olan bir insan kendisi. Mesela son derece lüks bir restorana gittin Ege. Evet. Bürge ile beraber gittiniz. Orada mesela böyle bir kafanı sağa sola çeviriyor musun? Burada televizyon nerede ya bu restoranda böyle öyle bir ihtiyaç içerisinde olmuyorsun o yani. Ben plazması olan restorana adımımı atmam. Ben plazmalı bir restoranda çok uzakta oynayan rakip biri. Altyazılı olduğu için uzun uzun seyrediyor. Ama hayır, sen şimdi o kafeyi diyorsun. Hayır hayır o şimdi var olmuşsa yani varsa restoranda yani şimdi, seyredersin o ayrı. Ama böyle dışarıda yemeğe gittiğiniz zaman televizyon arıyor musun? Veya televizyon yok mu burada bir hani o küçük formlar oluyor ya müşteri memnuniyeti diye doldurun. Lütfen bir televizyon falan diyor. Böyle bir ihtiyaç içerisinde de değilsin ama yemek yerken. Yani şimdi hani iki çeşit restoran var ya biraz daha böyle hani kafe bar gibi böyle daha hafif yemeklerin olduğu. Orada genelde plazmalar olur. Ne bileyim saçma sapan spor kanalları açıyorlar mesela. Orada adam gibi bir şey olsa ben onu seyrederim. Ve yani sesini duymasam da seyrederim. O televizyon bağımlılığı öyle bir şey. Hani ben bağımlı olduğumu da kabul ederek konuşuyorum. Bu adam bağımlı ya. Üstünü örtmeye çalışıyor falan demesin dinleyicilerimizden hiç kimse. Hakikaten bir bağımlılığım var. Bir yerde hareket eden bir görüntü varsa bakıyorum onu. Bence içgüdüsel de bir şeydir o. Bir yerde hareket varsa onu kafanı çeviriyorsun. Ama işte spor şey diyeceksin şeylerin... diye çok korktum yani. Bereket vardır. Evet. Nerede hareket orada bereket. Beyler diyeceksin diye korktum. Neyse 30 yaş daha atacaktı. Ne yapacağımızı şaşıracaktık. Yani şöyle bir nezih bir lokantaya ortamda. Gittiğimizde işte böyle oturunca orada Ali'n yok diye düşün. Aramam. Ama aslında eğer... bu da aslında kapalı televizyon kapalıyken güzel güzel yemek yiyebileceğin evde. Bir de siz yemek yapan da adamlarsınız. Böyle güzel yaptığınız yemek üzerine işte böyle tadı onu böyle son derece işte tadına vararak sonuna kadar yiyebilirsiniz yani aslında. Yani şey değilim tabii canım televizyon olmadığı zaman elim ayağım titriyor falan gibi bir şey yok. Yani yedekte beklettiğim bir dolu hemen bağlanabileceğim gene bağımlılık haline getirebileceğim şeyim var ama şöyle bir teklif sunsalar daha doğrusu şöyle bir reklam görsem bildiğiniz lezzetler ev sıcaklığında ve televizyon karşısında diye bir restorana gitsem ben. Makul fiyatlar olsa, otursam, masama getirseler plazmayı, loca şeklinde koltuklar olsa, garsonlar plazma. Ekranın önünden geçmeden yemeklerimi verseler. Yani evimden çıkıp da başka bir yerde, hem nasıl millet şeye gidiyor aslında, birhanelere falan gidiyorlar ya maç seyretmeye. Sen de bir de birhaneleri maç seyredilen yer ya da maç, şimdi... Bazı dinleyicilerimiz de çocuklar ben anne maça gidiyorum dediğinde bir haneye mi gideceksin? Neredeyse yani hani öyle bir kafelerde keyif var ama kafelerde bilmem nelerde işte böyle hani maç seyretmeye özellikle gidiyorlar. Bir taraftan yemeğini yiyor, çayını içiyor ama esas gitme sebebi maç seyretme ya. Evet. Film izleme gerçi herhalde o yasak şu anda değil mi o filmleri senin kafelerde sunma. Hep başta o yazı çıkıyor ya bunun evet. Eğlence mekanlarında falan filan ticari amaçla gösterilmesi evet. Yasak. Öyle bir dert olmasa restorana gitsen, filmini seçsen, getirseler televizyonda, sen o filmini bir güzel güzel izlerken, arkadaşlarınla sohbet ederken, herkes kendi locasında başka filmi izlesin. O hem servis edil, hem televizyonu seyret, onu tercih ederim. Nereye gidiyoruz? İşte şuraya mı gitsek? Ya öbür tarafa gidelim, orada güzel televizyonumuzu da alırız abi. Koyarız filmimizi, hem sohbetimizi, herkesi de ikna ederim. Aslında işte ben çok fazla ikna edebileceğin peşin çok fazla ikna edebileceğin adam olduğunu düşünmüyorum. 4 kişi falan olabilir ikna olan, ama iş başa düştüğünde mesela gidip orada vakit geçirilebilir. Yani ben hatırlıyorum, eskiden çay bahçeleri vardı ya. Evet. İzmir'de böyle karşılıklı çay bahçeleri. Orada film gösterilir diye biz giderdik oraya. Akşamları. Film yani gösteriliyor. Çayımızı içeriz, çayımızı içeriz. Biz de giderdik. Tam işte sırf film gösteriliyor diye gidilen mekanlar tabii vardı zamanında. Gerçi bilmiyorum. O dönem çok gidemiyorduk. Dövüyorlardı bizi. O dönem filmlere ulaşmak zor olduğu için mi böyle bir insanda heyecan yaratıyordu bilmiyorum, ama şimdi de olsa belki böyle bir locavari bir masada yemek yerken televizyon. Ya yapmayın, gözünüzü seveyim, hakikaten hiç zevkli bir şey değil. Ben emin değilim zaten yani. Hiç zevkli değil. Oturup böyle güzel bir yemek yapıp ne bileyim arkadaşlarınla oturup hakikaten yani farklı birileri olduğun zaman güzel bir sohbet konusu çıkıyor. Bir sıkıcı bir şey olmuyor yemek yemek. Zaten yemek yemek dediğinde 10 saat diyemiyorsun ki. 1 saatte yapıyorsun, 10 dakika hadi en fazlasından bitiyor gidiyor. Şimdi ben niye hemen illaki televizyon karşısında? 28 Ekim akşamını hatırlatmak istiyorum. 28 Ekim akşamı beraber ve solo sohbetlerde. Yargıya intikal etmiş bir konudan bahseder gibi girince korktum. 28 tarih Ekim akşamında veriyor. Stüdyomuza geldiğimizde ne olmuştu? Bir gün sonra 29 Ekim'de sabah programında sabahın gezginleri törenleri ekrandan izleyip aktarabilsinler diye stüdyomuza bir televizyon konulmuştu. Ama evet, o güzel, onu tarih 28 Ekim akşamında televizyon seyretmekten yayında konuşamadık. İşte budur yani benim dediğim bu. Stüdyoda i̇şte her zaman televizyon olsa istemez miyiz? Öyle bakardık yani. Kimse şey de arkadaşlar olsaydı, yayıncılık yapıyoruz burada. Televizyonu kapatalım diye çıktı. İşte belki bakmamak için birileri de almıyor ama televizyonu. Ama o değişiklikti bizim yani için öyle canım. O zaten çok sevseydik koyarlardı. Çok sevdiğimiz için koymadılar Fahir. Ertesi gün ya pardon, çok sevdiğimiz götürdüm için koymadılar. Çok isteseydik koyarlardı. Çok sevseydik alırdık falan deseydik. Alırdık. Göyçe Hanım şöyle yazmış bize. Merhaba. Göyçe Hanım, belki dinleyicilerimizin bir kısmı artık biliyorlardır. Florida'dan dinliyor programımızı. Burada derken Amerika'yı bahsediyor. Amerika'dan bahsediyor. Burada bir sürü ben hiç TV izlemiyorum, vakit kaybı falan diyen çiftle tanıştım. Daha önceden deli gibi televizyon izleyen, sonra biz kablolu TV'yi iptal ettik, kitap okuyacağız diyen arkadaşlarım da oldu. Sonra hepsi internetten televizyon izlemeye başladılar. Yani bunların hepsi yalancı. Ben aynı anda televizyon izleyip internette gezen bir insanım. Eşim de aynen benim gibi. İkimizin önünde laptop, televizyonda kayıt ettiğimiz dizileri, belgeselleri izleyerek konuşuyoruz. Yaşasın ADHD. Türkçesini bilmiyorum, özür dilerim demiş. ADHD nedir? Aslında bir İngilizcesini de bilmiyoruz güzel biz. Güzel bir kebapçı ismini çağrıştırıyor bana. ADHD insanlar. Ne bu? Digital mı? Digital'dır. Onu i̇şte çıkaramayız. Dur ADHD'dir yani. Bilmiyorum. Onu bize bir Göçe Hanım yazsın. Addicted. Ha evet, o da olabilir. Digital. Televizyon izlediğim, internette gezdiğim halde aynı zamanda doktoramı da bitirdim. Evlenecek adam da buldum. O kadar çok hobim var ki bunları satmak için internette dükkan da açtım. Dükkanı da açtım demiş hatta. Dükkanı da açtık. Ondan sonra hala bir sürü arkadaşım var. Demek ki televizyon ve internet bana engel değil, destek oluyor. Bu konu beni çok asabi ve hırçın mı yapıyor acaba demiş. Evet, ben huysuz lakabını aynen kendimden alıp Göç Hanım'a şey yapıyorum. Senin niyetin vardı zaten, birini bekliyordun. Birini bekliyordum da Göçe Hanım da hakikaten huysuzlanmaya başladı. Şey gibi oluyor işte, o tutum aslında televizyon izlemeyi sevenleri biraz sinirlendiriyor. Şey tutumu. Bizde televizyon yok. Televizyon çünkü yani çok çok bayağı, çok adi. Sen, evet. Çok, yani o şey biraz sinirlendiriyor televizyon izleyen ve televizyon izlemeyi sevenleri. Sana diyor onu. Evet tabii sana bizde diyor. Bizde televizyon yok çünkü biz sizin o yüzden gibi Gökçe Hanım'ın bayağı boş insanlar evet değiliz. Bir okumayı, şey tartışmayı aynı, ve araştırmayı seviyoruz. Aynı ön yargı işte şeyde de var mı diye aslında bu konuyu açtım. Televizyonu olanlarda televizyonu olmayanlara yönelik böyle bir şey var mı? Yani televizyonu olmuyorsa işte ne kadar sıkıcılar. Ne kadar sıkıcılar. Yalnız şey deniyorsa bir farkı yok yani aslında karşıdan gelen tepkiden. doğru söylüyorsun. Senin duyduğun tepki. Şunu aslında açıklamak lazım belki, bilmiyorum. Bizim bahsettiğimiz televizyon farklı bir televizyon aslında. Hani bilmiyorum, Ege'nin de aynı şekilde. Hani şu anda böyle plazma bayağı büyük bir şey. Plazmalar falan. Yani hani seyredebilme içeriği olarak bir sürü seçenek sunduğu için sana. Aynen, o dijital platformlardan dijital, bahsediyoruz, evet, ama biz fark dijital etmez. Platform, ama çok fark ediyor Ege. Normal ben işte... Normal bir eve gittiğim zaman, normal bir eve dediğim dijital platform olmayan bir eve, hani şey anlamında demiyorum ama orada işte standart kanalları seyrettiğin zaman, herkesin seyrettiği, gerçekten sıkılıyorum, seyredecek şey bulamıyorum. Yani sürekli döndürüyorsun ve bir süre sonra şey olsa, of çok sıkıcı, çok saçma diyorsun. Normal, çünkü kanallarda yani aradığın şeyleri bulamıyorsun. Yani eğer hani imkanın varsa ve böyle bir şeye alışınca, böyle bir lükse alışınca gerçekten arıyorsun. Yani ne bileyim, aa şurada dizi başladı, onu seyredeyim. Aa burada bu kanal yok. İşte öbür tarafta işte sporunu seyrediyorsun. Ya yani benim hani işte yok belgeselini seyrediyorsun vesaire. Kendine göre bir planın, programı var ama normal standart kanallarda bunu bulamıyorsun ve şey olmuyor. Hakikaten insanı o zaman dediklerine hak veriyorum. Yani öyle bir televizyon olacağına hiç olmasın bile diyebilirim yani. Ben kendim için şöyle diyebilirim. Bizim öğrenci evinde antensiz bir televizyonumuz vardı. Televizyonun anten girişine jelatin koyarak böyle birkaç kanal alabiliyordu. Jelatin sigara jelatini. Sigara jelatini. Buradan gençlere şey olmayayım diye. Hem de elektrikli şeylere kağıt tutuşturmamak konusunda da çifte yanlış mesaj olmasın diye. Onunla izleyebildiğimiz kanalları ben yine bu kadar izliyordum. Yani bugün benim televizyon izleme sürem değişmedi ama dijital platforma geçmemle izleme kalitemde bir artış olabilir ama sürem değişmedi. Ben eskiden televizyonda ne varsa izliyordum. Bugün de ne varsa onu izliyorum ama... O zaman bir yorumda ben yapayım madem, herkes fikrini söylediğine göre. Bizde dijital platform yok. Yok ama biz de televizyon izliyoruz. Yani mesela Bülent Ersoy'un jüri olduğu bir işte yarışma programını A'dan Z'ye bilmiyoruz. Ama Bülent Ersoy'un o programda jüri olduğunu, yani Bülent Ersoy ilk aklıma gelen örnek olduğu, hı-hı, için, işte veya o programdan hangi yıldız adayının çıktığını gazetelerle birleştikten sonra, internetle de birleştikten sonra o televizyondan takip edip öğrenebiliyoruz ama baştan sona izlemiyoruz. Hayır, mesela ben, o programı. Şey, sen, tabii ben de eskiden tabii aynı şekilde dizileri de öyle ama mesela. Hani bir o seçenekler artıp ona alıştığın zaman sonra geriye dönüş maalesef olmuyor. Hakikaten olmuyor. Bazen şey diye düşünüyorsun. Ya bu kadar parayı ben niye saçma sapan veriyorum diye düşündüğün oluyor ama öbür türlü diyorum ki televizyon seyredemeyeceğim ben yani. Yapacak bir şey yok. Hani o öbür şey alıştığın zaman geri dönüşü gerçekten zor oluyor. Bir de tabii şey var. Bir yandan sen dizileri şeyden takip ediyorsun Fahir. Sen bu mi? Dijital evet, platformdan evet, takip ediyorsun. Evet. Ben internetten takip ediyorum. Yeni Amerika'daki yeni yayınlanmış dizileri internet üzerindeki Amerika'daki özel kanallardan. Ha, internette chat yaptığın insanlar sana anlatıyorlar. Tamamen uygun bir şey yani. Tabii anlatıyorlar ama. İzliyorum dediğin yani orada bir, mesela George var. George mesela Lost'u izliyor. Bu haftaki bölümde şunlar şunlar oldu sevgili Oktay. Şimdi, sen de bana Türkiye'deki dizilerden mesela Bihter'le Behlül hangi durumda diye anlatır mısın? Mesela doğru bir örnek verdin. Şimdi bu interneti yoğun kullananlar bilirler ve ne dediğimi de çok gayet iyi anlıyorlar onlar. Kendileri de çok Dexter, iyi bilir. Evet. Dexter'ı anlatan Dexter internette Morgan demek istiyorsun. Dexter Morgan, Dexter'ın işte şu bölümünde şu oldu, bu bölümde bu oldu diye anlatan birebir Dexter Morgan'ı canlandıran Michael C. Hall'dur internette. Evet. Yani internet böyle bir platform. Yani mesela televizyonda olsa mesela Jay Leno'ya çıkar işte Dexter Morgan oynayan oyuncu işte anlatır ya. Öyle bir anlatma değil. Birebir yaşayarak anlatıyor. Yani görsellik, resmen oynuyor yani. Görsellikle de süslüyor anlatımını. Süslüyor evet. Yani adeta baştan çekiyor. Tabii ki legal olarak. Legal yani olmak kaydıyla. Korsan olmayacak şekilde baştan internete korsan olmadan yüklenmiş dizilerden bahsediyoruz. Tabii yani orada bir şeyin altını çizemez zaten. Onu tekrar vurgulayalım. Gerek bu ön yargıların aslında... Sen başka bir şeyden bahsediyordun da bu şeye girdik. Ya o ihtiyacımızı biz öyle karşılıyoruz. Ama mesela Fahir işte geçen gün, dün sabah gördüğüm kadarıyla işte o Cosby ailesi, Cosby Show muydu orada? Evet. Cosby Show bu izliyor büyük bir merakla. Bir saat önce hırsız gitmiş mesela. Yine de o açık ha ha diye gülünüyordu. Öyle de bir güzel yumuşatıcı tarafı var. Yani tabii canım. Pamuk gibi. Dizileri olmuş. Mesela o şeyden izliyorsun sen de. Öyle bir durum var. Tabii oradan izliyorsun ve bendeki etkisi gerçekten hani o sinirli benim huysuz tarafım artık ön plana çıktı dönemlerde. Adeta hani böyle bir babacan aile büyüğünü. Valla bu laflarım hep Ümit Hanım'a. Babacan birisinin beni sakin ettiğini ve teskin ettiğini, öyle birisi gibi benim için. Şimdi, şampen gibi yani. Şampen, şampanyeri. İsmail Burak Bal derdimize derman olmuş. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vay. Dediğiniz şey. Yani neydi bu? Attention Deficit, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite. Evet, aslında dediğimiz şeymiş. ADHD. Biz de bunu şey dedik. Dijitalin D'si. HD zaten bildiğimiz HD. Romantiyiz biz. Addicted falan dedik. Ama hiç alakası yok. Öyle televizyon bağımlıları arasında öyle bir şey, hiperaktivite olduğunu ben düşünmüyorum. Göçe Hanım da televizyon ve internet internet canı çabuk sıkılan bu tip insanlar için mükemmel diyor. Yani şey, Göçe Hanım kendisi için söylemiş. Ama bütün televizyon bağımlıları hiperaktif değil de. Yani can sıkıntısı, yani çabuk sıkılma hiperaktivitenin özelliklerinden tabii bir tanesi. Ama her canı çabuk sıkılan da hiperaktif mi? Soru işareti. Göçe Hanım, ben bunu tırnak işareti içinde yaptım. Onu öyle algılayın lütfen. Yok, benim hiç canım da sıkılmaz televizyon karşısında. Ama şimdi sen zaten hiperaktif değilsin ki. Değilim tabii canım. Eşofmanların orada durur aslanlar gibi. Bir şey yapan ama diyen insansın yani. Yani Ege'cim, yıllardır bir Amasra'ya gidebildik mi bir hafta sonu toplanıp? Sen de faal çok hiperaktifsin. Her hafta sonu Amasra'sın. Ve müzelere gidiyorsun. Siz hiperaktif çocuk gördünüz mü bu arada? Ben gerçek hiperaktif çocuk. Görmedim ama dinledim. Ben gördüm. Yani ben görmek lazım. Nasıl oluyor? Taklidini yapsam asaplarınız bozulur yani. Anne babalar için böyle bir şey yani. O nasıl bir davranış bozukluğu mu, hiperaktivite mi? Başka bir bozukluk bu. Yani sadece kendini değil, tüm dünyayı bozan bir şey yani. Şöyle bir şey. Ondan sonra gidip duvara biraz duvara tekme atıyor. Minderleri kaldırıyor diye bir şey. Buna hiperaktif dedi. Daha yapmamanı rica ediyorum. Hiperaktif çocuk taklidi yapmamanı rica ediyorum. Burada piyano olsaydı tam taklidini yapardım. Ha, sizin evdeki piyanoya mı? Hiç sinirlenmedin mi? Korku... Nereye sinirleneceğini şaşırıyorsun ki? Sinirlerim bozuldu. Onu yapma. Genel olarak yapma demen gerekiyor çocuğa. Ya ben bir rehabilitasyon merkezi açacağım. Hiperaktif çocukları rehabilite merkezi. Sen. Evet. Ve şey diyeceğim. Sonra, bir ay sonra şey. Devran satılık rehabilitasyon merkezi. Yok. Tek ve ucuza var veriyorum diye de altına yazarsın. Tek şartım var. Ne? Anne baba diyecek ki mesela, çocuğu getirin. Çok güzel. Çocuğu bırakın burada. Bir ay. Biz bir bedel ödemişik diyecek mi anne baba? Çocuk çıktığı zaman ödeyecek. Teşekkürler falan. Hayır, sen biz Mabel'e kaç ödemişik? Mabel'e. Hı-hı. Çok değerli köpeğini. Kaç ay boyunca gel buraya öğretmeye çalıştın? Gel buraya geldi ama. Gel buraya dediğin peşinden gitmeyi öğrendin sen. Gel buraya dedikten sonra köpeğin peşinden koşarken gördük ya seni. Ya olur mu? Evet. Benim ya, son görüşüm oydu senin Mabel. Gel buraya. Sonra Mabel gitti. Bağımsızlığını ilan etti. Küçük televizyonunu aldı koltuğunun altına. Hayır, ben gidiyorum. Oradaki diye hadise şuydu. Şimdi köpeği salıverdiğin zaman köpek tabii irileştiğinde artık koşup yakalayamıyorsun. Gel buraya diyerek hani temenniler kısmı aslında. O bir sesli düşünüyorum o anda. Anlatabiliyor muyum o esnada? Yoksa mesela otur dediğimde otururdu. Yalnız ben bacak bacak üstüne atıyordu ama. Yat dediğimde yatardı. Kalk. Zamanında yatmasını, zamanında kalkmasını bilendi. Aşık Iraz'ım. Hadi Iraz'ım, Bursa'sın teline. Şimdi ben şöyle bir ya, ama hiperaktif çocuk ben şeyi duymuştum ya. Ben onları rehabilite edebileceğimi düşünüyorum. İkiz. Hiperaktif ikizler mi? Hiperaktif ikizler. Gerçekten ikiz çocukları olan, ikisi de hiperaktif. Ve yani anlatılmıştı bana, ben görmedim ama o kadar iyi anladım ki. İkiz olunca mı daha iyi anladım bilmiyorum yani de. Çok şey, zor gerçekten. Ve de böyle bir artık çağımızda daha mı rahat duyulan stres bir şey bu bilmiyorum ama. Yani hiperaktivite yani zeka ile ilgili bir şey aslında. Yani bu belli bir yani zekilik aslında şey zekiliği var ama yani insan zekasının şeyi var galiba. Kendine oynadığı bir oyun. Kendini biraz aldatabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Hiperaktif dediğimiz özellikle çocuklarda kendini aldatmak diye bir şey yok. Yani bu kapı kolu çektim bitti tamam. Şimdi buna gireyim. Yani bunu bu şey gibi anlatıyorsun ama Ya mesela Dobermanlarda çocuk... şey vardır ya, Doberman cinsi köpeklerin bazılarında sahibini yiyen köpek. Şey olur. İşte beyin büyür derler. İşte beyin büyüdüğü evet. için hayvan bir noktadan sonra çıldırır diye. Kafatası sabit, beyin büyüyor. Mütarrik olduğunda çıldırır diye. Hiperaktif çocuklarda da beyin böyle bir çılgın gibi, böyle bir hormon basıyor yani, dikkat bir şey. Dikkat edemiyor. Yani işte mesela bugün 3 yaşındaki çocukları bir tane sandalye koy, 4 tane çocuğu al. Hadi bakalım biraz sandalye çevresinde dönmece desen, o çocuklar bir süre dönerler. Eğlenirler, yakalaşırlar falan. 3 dakika, 5 dakika o oyunu oynarlar. Şimdi ters yönden dönüyoruz, şimdi el ele dönüyoruz falan. Hiperaktif çocuk onu gördüğünde bir kere çevresinde döner. Ondan sonra bir üstüne çıkıp atlar, sonra devirir. Sonra onu böyle sürükleyerek bir şey yapar. Sonra zaten sandalyeden sıkılıp ne yapar işte, ne bileyim, tabureye yönelir. Duvardaki çerçeveye yönelir gibi bir şey. Yani o şey, onun çevresine dönelim, el ele dolaşalım falan filan, ona pek ilginç gelmiyor. Büyüyünce biraz daha efendi oluyorsun ama genel yapı değişmiyor. Şimdi bu hiperaktivite. Bilmiyorum ben hiperaktivite. 300 yıl önce hiperaktivite var mıydı, yok muydu? E şimdi 300 yıl önce bir çocuk hiperaktivite. 300'ü de bırak, 50 yıl önce diyorum ben sana. 50 yıl önce bir çocuk hadi bir hiperaktif olsun. Yani senin diyorlardı. Doğum gününden önce mi? Ha, benim doğum gününden önce bir hiperaktif vardı, olsun. Vardı, vardı. Varmış. Varmış. Islah oluyorlardı onlar. Kesin vardır ama sayısı önemli. Bir de şimdi bu zaten hiperaktivite, şu anda yorum yapıyorum bunu ama hiperaktivitenin tanımı eğer çabuk sıkılmaksa bu bizim önümüze, yani insanın önüne ne kadar çok tüketilecek şey gelirse, hızı da ne kadar çok artarsa o kadar... Aslında sıkılma olasılığını arttırmıyor muyuz? Tabii doğru. Sıkılma yani genetik olarak. Yani genetik olarak mı denir artık? DNA'ya giren bir şey olmuyor mu bu? Nesiller nesiller boyunca düşünüyor. Yani DNA'ya sıkılacak girer. Bir malzemen oluyor. Yani bu şey de işte, bu aslında ne disorder'dı? ADHD. Bakın ezberden söyle. Attention deficit hyperactivity disorder. Hyperactivity disorder. İşte hyperactivity. Yani bu aslında veri girişinin fazlalığından da oluyor olabilir. O yüzden biraz 50 yıl etkisi var, evet, tabii. 50 yıl öncesine göre çok daha fazla olması o anlamda çok anlaşılır geliyor bana. Soruna cevap biraz anladım, uzun, tamam, oldu ama, uzun oldu ama vardır yani. Tam yani ben hani o dönemlerde de böyle hiperaktivitenin bir şekilde artık neyle engelliyorlarsa eskiler, o şekilde engellendiğini düşünüyorum. Yani belki daha az boyutlu bir hiperaktivite vardı. Dayağı mı gelecek yani? Yok, dayak değil canım. Yani dayak değil. Ben mesela fiske yemiş insan. Ha, fiske yedim canım, şimdi yalan da olmasın. 3-5 öyle bir şeyimiz vardır ama sen hani öyle. Yedin mi hiç? Yemedim hiç. Hiç bir tane. Hiç. Annem baban sana bir tane vurmadı. Ya benim bütün hayatım kanepenin tepesinde elimde tüfekle geçti. Ne kanepeden atladım ne oradan fırladım. Kim beni niye dövsün? Oyuncak tüfek değil mi? Oyuncak tüfek değil. Yani. O öyle bekleyen adama da gıcık olunur ya. Sen de bekliyorsun burada. Dövsen herhalde gıcıklığına döver. Yeter canım, böyle bir şey olur. Benim şimdi bir teorim var. Çok mu zorlama bilmiyorum ama. İnsanlar şimdi aslında hep böyle bir kendilerini anlatma derdinde ya, yani dostlarına, karısına, çocuğuna falan böyle kendiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Ne düşünürüm, ne hissederim falan, ben buyum demeye çalışıyoruz ya her söylediğimizde. Televizyon izlerken de, yani yalnız başına izlemek apayrı bir şey de, eşiyle dostuyla insan televizyon izlerken aslında bunu yapıyorsun gene. Yani dizi izlerken orada yanlış yaptı diye bir yorumda bulunmak falan, aslında kişinin kendini dolaylı da olsa kendini ifade ediyorsun bir şekilde. Orada çıkan reklamdaki ürün hakkında bir laf ederek, yani orada aslında bir iletişim var gene. Yani televizyon geldi, insan ilişkileri alt üst oldu dediğin zaman birisi çok da doğruyu söylemiyor. İnsanlar izledikleri şey üstünden gene bir kanal açıyorlar birbirlerine. Yani ben bunu severim, bunu sevmem diyerek, oradaki adam oyuncu şöyledir, böyledir falan diyerek bir şeyler paylaşıyorlar ve ben işte annemlerden biliyorum. Hani biz Türk dizisi izlemediğimiz için o şeyi şey yaptık, ne derler, o tadı yakalayamadık ama işte annemlerin misafirleri geliyor mesela. Herkes zaten aynı dizileri izliyor. Geliyorlar işte. Çaylar kahveler içilirken dizimiz başlıyor. Sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonra arada televizyona bakılıyor falan. Ve gerçekten o sıcaklıktan, o sohbetten hiçbir şey kaybolmamış oluyor. Ve bütün bunlar televizyon karşısında olmuş oluyor. Ben o yüzden hani televizyon ilişkileri alt üst etti tamamen düşüncesine pek şey yapmıyorum. Sıcak bakmıyorsun. Evet, çok sıcak bakmıyorum gerçekten. Tabii öyle kısmı da var ama bazen şimdi herkes o tadı yakalayamıyor Ege'cim. Normal insanların iletişimi hep sizin bizim gibi olmayan ortamlarda biliyorum. Yani 10 kişinin oturup televizyon karşısında bir laf bile eğretmeden dedim, bir laf bile etmeden seyretmesi gerçekten çok sıkıcı. O 10 kişi ama televizyon olmasa da biri sobaya bakacaktı, öbürü duvara bakacaktı, biri iskambil kağıdıyla uğraşacaktı. Gene konuşmayacaktı. Konuşacak adam zaten konuşuyordur yani. Televizyon yani. Açıldı diye susan adam ben görmedim hiç hayatımda. Konuşan adamdan korkmayacaksın arkadaş. Ben bunu öğrendim. İki şeyden. Aç adamdan korkacaksın. Konuşan adamdan korkmayacaksın. Oktay ne diyorsun? Yani tok adamdan korkmayacaksın. Susan adamdan korkacaksın da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O da diyecek. Susan adam beni korkutur. Hakikaten sizi korkutmaz mı? Çünkü ne düşündüğünü bilemem. Susan adam değil de Susan adam beni çok korkutur. Böyle diye böyle bakan adamlar. Seni çağırıyor çamda. Çok korkarım. Televizyon bağımlısı olduğunu kabul eden dinleyicilerimiz var mı acaba? Yani ben bağımlıyım. Kurtulmak istiyorum. Kurtulamıyorum. Şu kadar saat. Yani Türkiye'ye en çok seyreden ülke değil mi televizyon? Ülkelerden bir tanesi. Bir tanesi. İlk ona girer. İkinciydi, birinciydi. Amerika birinciydi canım. Amerika birinci. Yükseldik canım biz birinci. Yükseldikçe yükseldik. Amerika'daki diziler 40 dakika. Bizde diziler 2 saate çıktıktan sonra biz bu taktik manevrayla. Bizi o diziler getirdi aslında. O öne geçtik diye ben Türkiye'de galiba 6 saat yanılmıyorsam. Günde. Hayır, hayır bir dizi. Bir dizi 6 hayır saat canım, demiyorum. Günde izleme. Günde izleme oranı ortalama. Ya yok canım 6 saat kim izliyor Ege'ciğim bu işi yani. 8 saat çalış. Bu gayri 8 saat milli asla gibi düşün. 2 saat. Öyle meta şey yok yani. Şey işlerin için diyorum. Yemek yeme. Affedersin işte kendine temizlik, bakım, onarım çalışmaları 2 saat. 24 saat zaten. Doğru. 8, 8, 8, 6 saat televizyonu 2 saat yeter de bence Aşık Kıraz gene sazın teline vurdu diyoruz. Evet. Ya 6 saat izlenir. Yani şimdi şey gibi düşün. Nüfusu düşün işte. %50'si 30 yaşında. %50'si mi daha da fazlası galiba. Uydurmayalım canım rakamları şimdi. Uydurmayalım da tamam böyle bir şey var işte. %50'si genç en az, nüfusuz diye. Genç nüfus dediğimiz 30 yaşın ben altında bir gruptan bahsediyoruz. Bayağı bir grup var. Onların hepsi çalışmıyor. Eğitim dünyasında da değil şeyi büyük bir kısmı. Onlar işte evde veya bulundukları yerlerde televizyon karşısında çok vızır vızır çalışıyor. Ev hanımları sabah kalkıyorlar televizyonu açıyorlar. Bütün gün açık kalıyor ya, televizyon. O can yani televizyon karşısında. İşte can şenliği zaten televizyondan bir şey öğreneceğiz onun diye bir şey. Onun adına hani şey ne diyorlar ne kutusu aptal kutusu falan diyorlarmış hiç ya. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Mükemmel can insan kutusu. Hayır can şenliği. Onun adı belli yöresel. Bedel ödemişik almışık can şenliği. Aşık biraz vur sazın teline. Yani evet. O, yazıktır ya. Hayır can şenliği kutusu diyorsa sen çok akıllı bir kutu yap da onu seyredelim. Bana hayır, ne diyorsun şey, canım ben diyeceğim ben de saatlerdir savunuyorum sanki farklı bir şey diyorum ben. Çeyiz sandığını seyredelim. O mu çok akıllı? Çok güzel kutu. Şu oymalara bak. Onu mu seyredeceğiz yani? Ve çay kutusunu mu böyle? Ben de onu hiç hani sevmem bu arada. Onu nasıl ya seviyorlar ben onu da anlamıyorum. Yani ne? Bunu bir ara konuşalım olur mu? Bu Sedef iş falan diyorlar ya böyle hani ahşabın içinde böyle. Bir sendika ismi mi Sedef iş dedi? Ne vay ne diyorsun Sedef? Sedef kalkmacılar yürüyüşteydi. Sedef ise. Kalk ya hayır bu Sedef. Ya bu ona ne deniyor? Sedef deniyor değil mi? Sedef. Yani bir saattir avucunu kaşıyarak sedef diyorsun. Yani o bu noktadan sonra zaten sedef denir ona. Tamam. Başka bir sedef, sedef kelimesi anlamını kaybetti benim aklımda. İşte o kadar çok sedef dedi. Sedef oluyor. Sedef kalkma. Kalkma ha. Sedef kalkma. Kalkmışlar bir şeyler yapmışlar tamam. Hani bunun seviyorlar ya. Ben onu anlamıyorum. Nasıl seviyorlar? Ben bu sevemiyorum bir türlü. Bu muydu yani? Hayır. İki saattir hatırlamaya çalıştığımız kelimeyi. Bunu bu yüzden mi hatırlamaya çalıştık? Mesela. Ya mesela böyle bir sandık yapmışlar. Bir gün evet bunu konuşalım dedin de şimdi. Uzun uzun konuşulacak bir şey. Biraz yani, ama bir şey söyleyeceğim. Bir sandık yapıyor. Yani kutuya döneceğiz televizyon. Kutuya ona dönelim bari. Ne olur. Hatta ona bir gün dönelim. Bugün dönmeyelim. Ama bakın. Hakikaten güzel bir masif bir sandık yapıyor. Öyle bıraksalar güzel. Onu bir kakıyorlar. Hakikaten çok sen bunu ya bir türlü sevemedin. Ben bunu bir sevemedim. Şimdi bugüne kadar her şeyi sevmenle tanınmana rağmen bir bunu sevemedim. Evet. Bu da Ümit Hanım'a yani her şeyi seven, hayattaki her şeyi seven bir insan olduğumuzu da en yakın arkadaşlarımız söylüyor burada. O da güzel bir konu. Televizyon dedik. Ben buradan yani şimdi aslında şöyle bir şey var. bu zamanda söylemişler. Türkiye'de televizyonda konuşan insanlar, biz hani belli noktalarda bunu çok tabii ki sorumluluğunu taşıyoruz. Bazı konularda hani böyle biraz espriye, şakaya vurduğumuz zaman ipin ucu elbette kaçıyordur ama hani sınırlarını bilen radyocular olarak yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Bir şey vardı, uyarı vardı. Türkiye'de televizyonda, radyoda söylenen söz kanun gibidir diyor. Yani hani bu özel televizyonlar bizim hayatımıza biraz geç girdiği için televizyonda bir adam bir şey söylüyorsa doğrudur diye bir inanış var. Yani biz burada mesela bazı konularda tamamen şahsi hükümlerimizi vererek bir takım insanların aslında hayat hakkındaki kararlarını etkilemiş de oluyoruz. Her ne kadar biz böyle daha çok işin sohbetinde olsak da, eğlencesinde olsak da, öyle bir hakkımız, öyle bir etkimiz varsa ben hakikaten göğsümü gere gere televizyondan çok korkmaması gerektiğini söyleyebilirim insanların. Özellikle çocuklar için de diyorlar, çocuklarınızı televizyondan uzak tutun, çocukların şeyine etkiler, algısını etkiler, çocuklarınızı aptallaştırır falan filan sözlerinin de çok doğru olduğuna inanmıyorum. Çocuklar anne babalarından duyacaklarından çok daha fazla kelimeyi televizyondan çok daha güzel Türkçeyle duyabiliyorlar eğer doğru şeyleri seyrederse. Aslında işte o mesaj diyorsun, yani bir çocuğun kafaya veya bir çocuk demeye gerek yok. Bir insanın aklına, kafasına, algısına bir sürü yerden bir sürü mesaj geliyor ya. Hı hı. Önemli olan galiba o mesajların kalitesi ve şeyi değil de, niteliği değil de, o mesajı nasıl okuduğu insanın. Yani çocuğun mu? Çocuk insanın, hani orada tamamen yani açık da. Çocuk için de geçerli bu. O mesajların nasıl okunduğu da galiba, böyle işte sadece televizyon konusunu konuşursak, diğer hayatın diğer şeylerinde o mesajların nasıl okunduğunun iyi öğretilmesi, algılamasıyla veya öğrenmesiyle alakalı galiba. Yani yoksa televizyondan bir sürü yerden mesaj geliyor. Sokakta geçerken de, yürürken de aslında hayatını değiştirecek kötü mesajlar alabileceğin bir dolu ortam var. Yani aslında hangi mesajı sırtını çevireceğini... Ama ben de onu anlamadım hakikaten. Şimdi bir insan bir tane bir laf duyup bir mesaj alıp onu mesaja döndürüp ya da neyse... Nasıl hayatını ona göre yönlendiriyor, o kadar şey oluyor. Yani tamam, çok uzun soluklu çocuğu televizyonun karşısında 10 saat bırakırsan ve birkaç yıl süresince bu da böyle devam ederse, o çocuktan çok fazla bir randıman alamazsın. Yeni bir çocuk yapmaya bakın derim ben size öneri olarak. Ama yani belli bir... Çocuğu, tabii çocuğu randıman almak için yaptıysanız. Yani onlara diyoruz. Bize bu çocuk, bize daha 20 sene idare eder. Çok güzel randıman alır. Bir çocuktan vallahi büyükten hiç randıman alamadık ama küçük çok iyi. Büyüğü de veremedik bir yere. O da duruyor abisi. Küçük çocuğu süt için kullanıyoruz. Diğerini daha böyle bir şeyde. Tarlada yani, büyük için. Ama doğru yani, şimdi televizyonun karşısında belli saat gece biz de seyrettik. Bizi o kadar da engelliyorlardı. O zaman da seyretmiyorduk. Televizyon akşam 6'da açılıyordu yani. Evet, biz televizyon seyretmeden büyüdük. Süper zekamı olduk hepimiz. Evet. Çok mu iletişim kanallarımız açık. İnsan ilişkisi çok bir şey. Hiç televizyon seyretmeden büyüdük yani. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani süper zekanı. Maçını kaç kere seyrettiğimi hatırlamıyorum bile. Televizyon son saniyesine kadar evet. Seyrediyorduk hakikaten. Süper. Hazır ol da seyrediyorduk. Orada çünkü televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız yazardı. Yazardı ama yani süper zeka olmadık ama şey mesela çok önemli bence. Biz veya bizim yaşımızdakiler... bir radyo şeyi var. Geçmişi var çocukluğunda. Ben düzenli olarak radyo dinlerdim çocukken. Çünkü televizyon başkaydı, radyo başkaydı. Yani birbirlerinin alternatifleri değildi hiçbir zaman benim bakışımda. Ama şimdi çocuklar öyle mi? Yani ben bir çocuğun özellikle açıp radyo dinlediğini ya canım, çok düşünmüyorum. Yani işte, araba dışında. Araba dışında dinlendiğini ben hiç zannetmiyorum. Bizim arabamız yoktu. Biz evde her odada 3 tane radyomuz vardı bizim. Mesela öyle bir şeyimiz vardı. Hayır, evde 3 radyo, her odada neredeyse birer radyo vardı ki. Sonra hiç televizyona dönmedi galiba onlar, radyolar. Onda 3'ünü birden satıp televizyon almışlar. Yo, televizyon da çok geç oldu. Bizde de yani bugün o genç arkadaşlarımızın ne kadar radyo dinlediğini de çok merak ediyorum. Genç arkadaşlar anne baba ne yaparsa onu yapıyorlar. O da bir gerçek. Şimdi bu geçen gün bir gene Ankara evet. Radyosu'nda konuşulan bu eğitimle ilgili programlardan birinde oradaki konuk çok güzel bir şey söyledi. Çocuklara diyorlar kitap oku, kitap oku. Baba televizyonun karşısından bağırıyor çocuğa. Git lan içeride kitap oku diye. Sen de oku. Seni görsek okurken biz de okuyacağız diyemiyor tabii. İşte çocuk, o çocuk da şey diyor. Babalanlulunu konuştuğunda çekebilir ağzını. İleride ben de baba olacağım, geçeceğim televizyonun karşısına diye bir şey belirliyor değil mi yani çocukta? Yani çocuk kendisi ne görürse onu yapar. Sen şimdi hani mesela çocuğun olduğunda sen televizyon seyrederken git biraz radyo dinle. Biz radyo dinleyerek büyüdük yavrum diye. İşte orada renkli bir görüntüleri bırakıp odasına gidip radyo dinletemezsin. Sen radyo dinlersen çocuk doğru radyo alışkanlığı. Sen kitap okursan çocuk kitap okuma ama alışkanlığı. Ama işte program çeşitliliği gerçi tabii ilgisine göre programı buluyor orada radyo dinleyen adam. Yani ben hiç annemle babamla oturup da çocuk bahçesini onlarla beraber dinlediğimi hatırlamıyorum. Kendim o saati işte şey yapardım, takip ederdim, bulurdum, dinlerdim. O özel programları da. O zaman yoktu ki Oktay. Yani yokluktan öyle bir şey var. Şimdi televizyon var. O biraz daha gelişmiş bir teknoloji. Biraz daha hani renkli bir şeyler sunuyor sana. Daha çeşitli bir şeyler sunuyor. Onu tercih edecekler. İşte daha çok evet. Yani hani eskili yeniyi kıyaslamak değil aslında yapılması gereken de şimdi hani hayır, süper zeka olmadık ama böyle bir şeyini de biliyoruz. Farkındayız olayın ya. Yani tamamen benimsemene gerek yok. Bu doğrudur da demiyorum ama hani birçok şeyi algılamak açısından radyoyu da biliyoruz, televizyonu da biliyoruz, işte bakıyoruz, interneti de yakaladık. Biliyoruz. Ama şimdi öyle bir şans yok. Onu anlatmak için aslında bunu söyledim. Yani süper zeka olmuyoruz, evet. Bizde de televizyon sınırlı, sorumlu izlenirdi bizim evde de. Ama süper zeka olmadık ama radyo diye bir şeyi biliyoruz hayatımızda. Ya yani şimdi aslında biz böyle bir geçiş dönemindeyiz herhalde. Hani interneti yakalayabilmiş bir kuşağız ama evet, interneti çok garip bir yerdeyiz biz. Randımanıyla kullanmıyoruz. Yani benim bir iki tane arkadaşım oldu ama biz gene arkadaşlığımızı yüz yüze yapan insanlarız yaşımız gereği. Şu anda işte 13-14 yaşında olan çocuklar arkadaşlıklarını internet üstünden devam ettiriyorlar. Çünkü işte okuldan sonra evlerine döndüklerinde onların telefonla, internetle bir ilişkileri var. Onlar başka bir kuşak olacaklar. Onlar zaten salonda annesinin babasının seyrettiği şeyleri izlemiyor. YouTube'da ülkemizde izlenmemesine rağmen biliyoruz ki YouTube'da 3 dakikalık 5 dakikalık şeyler izleyerek televizyon izleme şeyini yani hareketli ona da televizyon demeyelim hareketli görüntü ihtiyacını onunla karşılıyor. O yüzden o zaten çok ayrı çok hızlı bir nesil. Onlar hani radyoyu hiç akıllarında zihinlerinde canlandıramazlar. Nasıl ya görüntü olmadan sadece sesler müzik gibi. Ama yok insanlar da konuşuyor ve onları görmüyoruz gibi bir şey düşünecekler. O başka bir şey. Zaten insanların bu sıradan televizyona karşı gelişen bu alternatif medyaya nasıl ayak uydurma derdi var. Biz de onu şey yapacağız. Seyircisi olarak gene takipçisi olacağız yani. Şimdi de böyle bir şey çıkardılar diye bunu izlemeye başlayacağız önümüzdeki yıllarda. Diyoruz ve sazımızın tellerine vuruyoruz. Bugün de nasıl bir yalnız şey konuşma oldu farkında mısınız bilmiyorum. Yoğun konuşma oldu evet. Hayır canım yoğun konuşma dedin. Zaten yani süre olarak aynı süre konuştuk onu yok söyleyeyim. Canım ara konu vermedik. Olarak ara vermedik. Bir kere ara verdik canım. Tabii canım. Bir kere ara verdik. Konu olarak? Konu olarak böyle bir dolmuşuz demek ki. İçimiz böyle bir şey. Ben size program başlamadan önce dedim. Programın başında da söyledim. 3 kişi olmanın getirdiği tatlı mutluluk hala sürüyor bende. Birbirimizi özlemenin getirdiği bir şey. Ve tabii ki dinleyicilerimizle beraber umarız dinleyicilerimiz de hoşlanmışlardır. Çünkü yarın gene böyle konuşacağız. 18'de 20 arasında beraber ve solo sohbetlerde. İyi akşamlar diliyoruz. Teoman'la veda ediyoruz. Hoşçakalın.